Mariette Krol met het NOS Journaal. In Canada is de man opgepakt die werd gezocht voor een reeks fatale steekpartijen. De Canadese politie heeft hem in zijn auto van de weg gereden, waarna hij zich overgaf. Al sinds zondag was er een grote klopjacht op de man aan de gang. Miles Sanderson wordt ervan verdacht dat hij samen met zijn broer op het platteland van Canada 10 mensen heeft doodgestoken en er 18 heeft verwond. Ook zijn broer is later dood gevonden. Sanderson stond bekend als crimineel en is al tientallen keren veroordeeld, vaak voor geweld. In Oud-Beijerland is gisteravond stilgestaan bij het vrachtwagendrama van anderhalve week geleden. De besloten herdenkingsbijeenkomst was bedoeld voor nabestaanden en andere direct betrokkenen. Bij het ongeluk in Nieuw-Beijerland kwamen 7 mensen om het leven en een aantal anderen raakten gewond. 1 zwaargewonde ligt nog in het ziekenhuis. Op de bijeenkomst waren toespraken van de burgemeester en de commissaris van de Koning. En ook was er muziek te horen en werden gedichten voorgedragen. Architect en oud-D66-senator Edo Spier is overleden. Hij was 96. Tussen 1991 en 1995 zat hij in de Eerste Kamer voor D66. Maar al sinds de oprichting was Spier betrokken bij de partij. Hij vervulde onder meer functies als penningmeester en was campagneleider bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1986. Hij haalde toen oprichter Hans van Mierlo terug als lijsttrekker. Tot op hoge leeftijd was Spier loyaal aan de partij en een inspiratie, zegt D66-leider Kaag. En de Amerikaanse oud-president Obama en zijn vrouw Michelle hebben in het Witte Huis portretten van zichzelf onthuld. Die werden al een tijd geleden geschilderd. Het is traditie dat de zittende president een bijeenkomst organiseert waar het portret van zijn voorganger wordt onthuld. Maar president Trump had dat nooit gedaan. Daarom deed president Biden het alsnog. Het weer. Vannacht en morgenochtend trekken weer regen- en onweersbuien over. De komende dag in het zuiden de meeste zon. Later opnieuw wat buien en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Chemotherapie voor het klimaat? De nacht van NTR. Met Ruben van Haften. Droogte en hitte, dat is wat het weerbericht deze zomer domineert. En niet alleen in Europa is de droogte een groot probleem. Ook in China zijn er problemen door het gebrek aan regen. De Chinezen hebben daar wel een oplossing voor gevonden. Ze kunnen namelijk zelf bepalen wanneer het regent, blijkt uit deze reportage van de NOS. Op verschillende plaatsen wordt nu zilverjodide ingezet. Staven met heel veel kristallen zilverjodide worden in de wolken geschoten. Als de hele kleine waterdruppels waar een wolk uit bestaat zich aan de kristallen hechten, dan worden ze zwaarder en dan gaat het regenen. Ja, zo nieuw is dit niet, want NOS-correspondent Sjoerd ten Daas legt uit dat China al veel langer experimenteert met het beïnvloeden van het klimaat. Tientallen jaren al experimenteert China met weerbeïnvloedingstechnieken. Iets dat we in 2008 zagen bijvoorbeeld, toen de smogluchten moesten worden weggespoeld rond de Olympische Spelen. Dat gebeurde ook met kunstmatig opgewekte regen. Die techniek wordt nu op grotere schaal ingezet om de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te dempen, droogte tegen te gaan, bosbranden te remmen en ook juist om oogsten te beschermen tegen extreme hagelval. In de komende jaren moeten die technieken nog verder worden uitgerold in een gebied 130 keer groter dan Nederland. Het klimaat zelf kunnen aanpassen, dat klinkt misschien ideaal, maar niet iedereen vindt dat. Zo ook weerman en klimaatonderzoeker Peter Kuipers-Munneke. Het is een beetje als een alcoholist die veel te veel drinkt en als oplossing voor zijn hoofdpijn elke ochtend maar een stripje paracetamol naar binnen werkt. Ja, dat is een korte termijn oplossing. Als dan ineens de paracetamol op is, ja, dan is de kater ook 2 keer zo groot. Het is dus eigenlijk een beetje een pleister op de wonden in plaats van dat je het echte probleem gaat aanpakken. Is het beïnvloeden van het klimaat de oplossing om de opwarming van de aarde tegen te gaan? Dat ga ik bespreken met Claudia Wieners. Ze is geboren in Duitsland, maar wilde al haar hele leven naar Nederland wegens haar interesse voor stormvloeden. En in 2011 gebeurde dat toen ze naar Utrecht verhuisde voor haar master in theoretische natuurkunde. Maar halverwege wisselde ze naar klimaatfysica. Na een PhD op de Universiteit Utrecht over de invloed van de Indische Oceaan op El Niño in de Stille Oceaan, heeft ze een klein project gedaan over de economische wenselijkheid van solar geoengineering. Dat zijn methodes om de aarde af te koelen koelen. En sinds september 2020 is ze weer terug op de Universiteit Utrecht, maar dit keer als docent. En in die functie doet ze onderzoek met grote klimaatmodellen. En op 30 september staat ze op het Bedweterfestival in Utrecht. En nu zit je hier. Claudia, welkom. Ja, hallo. Ja, de nacht is voor jou geen onbekend terrein, hè, zei je. Het is me wel eens gebeurd dat ik 's nachts nog college heb moeten voorbereiden. Ja. Het is niet mijn hobby, maar af en toe moet dat gewoon. Ja, en het voordeel is dat je dan ondertussen niet vergeet wat in je PowerPoint staat. Nee, precies. En was dat omdat je dan te laat begonnen was, of omdat je zo in de materie zat dat je niet kon stoppen? Ik denk eerder te laat begonnen. Maar ja, ik zat in een andere materie, kon daarmee niet stoppen. En dan was het van, oh wee, ik moet nog de slides maken. Nu moet het gewoon echt. Ja, precies. En jij doet normaal alles op de fiets, hè? Nou ja, niet college geven. Nee. Het is wel eens gebeurd dat ik naar een conferentie ben gefietst. En dan was dat 140 kilometer, ja. Oh, en wow. Ik had het begon om 2:30 's middags, dus dat was een beetje aanpoten. Ja, ben je nu ook op de fiets gekomen? Het was toch een beetje laat in de nacht. Ja. Dus middernacht tussen Utrecht en Hilversum door het bos was net niet helemaal een goed idee, dacht ik. Ja, ik zei het net al. Jij wilde graag naar Nederland komen vanwege de stormvloeden hier. Vertel, wat is er zo boeiend aan onze stormvloeden? Nou, ik vond natuurgeweld eigenlijk altijd al heel spannend. En toen ik 14 was of zo, toen kwam ik erachter dat heel veel stormen hier zijn in Nederland. Mm-hmm. Maar ook dat je daartegen kan beschermen. En gewoon die spanning tussen het natuurgeweld aan de ene kant en het daarmee om moeten gaan aan de andere kant, dat vond ik heel boeiend. Dus ja. Toen ben ik maar dingen gaan lezen die ik te pakken kon krijgen. Ja, en in dat kader hou je ook heel erg van vulkanen, hè? Ja, ik ben eigenlijk al begonnen van vulkanen spannend te vinden. Toen was ik 5 of zo. Toen kreeg ik een boekje en daar waren al die plaatjes van lavastromen. Maar ja, toen kon ik nog niet lezen, dus toen kon ik niet heel veel informatie opzetten. Maar je vond de plaatjes mooi, ja. Ik weet nog hoe ik aan het einde van de kleuterschool tegen mijn juf zei, ja, ik word vulkanoloog. En zij zei, Claudia, is dat niet gevaarlijk? Ja, weet ik niet, maar ik ga het gewoon doen. Het is er niet van gekomen, maar ik vond het wel spannend, ja. Ja, wat spreek je zo aan vulkanisme? Ook dat natuurgeweld? Of? Ja, ik denk wel gewoon. Ja, die krachten van de natuur, hoe dat daar naar buiten komt. Ja, maar dan ben je ook wel in IJsland geweest natuurlijk. Want daar is het vulkanisme het grootste in Europa. Ja, ik heb er rempel een uitbarsting gezien deze zomer. Oh, wauw. Vertel. Ja, nou eigenlijk was dat niet gepland. Goed, een uitbarsting kan je ook niet plannen. Eigenlijk zou ik met een schip gaan om dingen op te meten op de oceaan. Maar toen heb ik het rempel klaargespeeld op een wandeling in het IJslandse hoogland corona te krijgen. En ik mocht niet mee met het schip. Oh, nee. Gelukkig was hij niet heel erg ziek. Maar juist toen ik uiting in Reykjavik, omdat ik dus niet op het schip was gekomen, toen barstte die vulkaan uit en dan ben ik daar meteen heen gegaan. Niet op de fiets, maar wel met een flinke wandeltocht. Oh, wauw. En hoe was dat om dat mee te maken? Nou ja, grappigerwijs was het niet heel onverwacht, in die zin van dat het er zo uitzag als ik het me had voorgesteld van de plaatjes die ik het jaar daarvoor had gezien. Mm-hmm. Maar het is ook wel cool om daar gewoon zelf te zijn. Ik was een beetje teleurgesteld dat het zo weinig stonk. Want ik had verwacht dat het naar faule, naar rotte eieren zou ruiken. Net als hete bronnen, zeg maar. Zwavel en zo, ja. Ja, maar dat viel een beetje mee of tegen, hoe je het wil zien. Maar je moet natuurlijk ook niet in de gaswolk gaan staan. Nee. Want dat is niet heel gezond voor je. Dus ik stond natuurlijk dan wel aan de kant waar de wind vandaan blies. Dus wie weet had het erger kunnen stinken als ik in de wolk had gaan staan. Ik heb nog nooit iemand horen zeggen dat een vulkaanuitbarsting tegenviel. Nee, alleen die stank. Alleen, maar de uitbarsting zelf was wel mooi om te zien. Dat was wel mooi, ja. Kijk, ja, precies. Je hebt dan dat lavaveld wat er nieuw gekomen is. En je hebt fonteinen van vuur wat uit de grond gaat spugen. En ja, het was wel 50 meter hoog of zo. Ja, en ook je ziet, die lava die stolt op een heel gekke manier. Ja. Want aan het oppervlak begint het dan al zwart te worden. Dan is het al gestold. Maar de ronde is het nog heet. Want gestolde lava is een heel goede isolator tegen warmte. Dus onderin blijft het nog lang vloeibaar. En omdat er ook nieuwe lava bij komt, wordt er onderin de druk te groot. En op een gegeven moment barst die korst weer open. En dan komt er weer zo'n soort kleine lavaval er weer uit. En op die manier groeit dat lavaveld dan stuk voor stuk verder. Dat springt een soort van door. Ja, springen misschien niet. Maar het is, want lava is best wel taai. Dus het is heel stroperig, zeg maar. Maar je krijgt dan steeds weer dat er weer zo'n lavaval eruit komt. Dus ga niet te dicht bij de lava staan. Ik heb mensen gezien in een video die probeerden een worstje te gillen op de hete lava. Maar ik dacht straks mezelf het worstje, dus dat heb ik maar liever niet gedaan. Dat zou je niet moeten doen. Hè? Je hebt ook een stuk lava meegenomen trouwens. Waarvan is dat niet van die uitbarsting? Hè? Mag ik even zien? Ja. Ja, dat is een heel klein stukje steen. Ook op de webcam te zien. Ja, dus dat Het langwerpige wat je net gehad hebt. Oh ja, ik begin met het andere, dat kleine zwarte. Ja, ik heb het hier. Dat is een soort klein, echt donker zwart. Ja, ja, en je ziet ook dat het heel licht is. Ja, heel licht. Dat is uit de grond gespoten en door de lucht gevlogen en er afgekoeld. En je ziet dat er luchtbelletjes soort van inzitten of gasbelletjes. Ja. Ja. Dus dat is omdat er dus gas in de lava zat. Ja. En dat andere stuk, dat langwerpige, dat is van 50 kilometer verderop. Dus er is een enorme lavastroom door een rivierdal gestroomd. En aan het einde heb ik dan dit stukje meegenomen. Ja, hoe hou je dit uit de grond? Nou ja, het ligt vrij los. Dus ik heb het niet losgeslaan of zo. Het lag daar gewoon voor het oprapen, letterlijk. Ja, dus dat was geen enkel probleem. Dat was geen enkel probleem. Het is wel een vrij oud lavasteenstuk, hè, dit? Nou, wat je vrij oud noemt, het is van 1783. Ja. Toen was er een enorme vulkaanuitbarsting in IJsland. Niet zo'n toeristenuitbarsting waar je gewoon heen wil lopen. Daar kwam 15 kubieke kilometer lava uit. Dus genoeg om heel Flevoland, zeg maar, 10 meter op te hogen. Ja. Maar het probleem was dat er ook as uitkwam. Net als bij Eierveldlajökull. En dat as is giftig. Daar zit fluor in. Mm-hmm. En fluor vergiftigt schapen en koeien. Dus dat was een enorme ramp. Want ja, de IJslanders die leefden toen van schapen en koeien. Ja. En als je dan 80% van je schapen kwijt bent en de helft van je koeien, dan kan je bedenken eten. Wat dan gebeurt. Ja, er was een vreselijke hongersnood gekomen. Ja, precies. En maar dit stuk is dus al die jaren blijven liggen. Hoe kan dat? Nou ja, al die eeuwen. Er gebeurt natuurlijk wel erosie, maar ja, dat is een stuk steen. Dus als er niet een rivier overheen stroomt die het meeneemt, wat trouwens ook kan gebeuren, dan blijft het toch gewoon liggen. Ja. Ja, we hebben het niet zonder reden nu over vulkanen. Het is niet alleen maar omdat je er groot fan van bent. Want vulkanen beïnvloeden ook het klimaat, hè? Ja, dat klopt. Hoe doen ze dat? Ja, vooral door SO2, zwaveldioxide, naar de hogere atmosfeer te blazen. Mm-hmm. Dat doen niet alle uitbarstingen. Het moet eigenlijk een explosieve uitbarsting zijn. Dus eentje waar genoeg kracht achter zit. Want als je dat zwavelgas in de lagere atmosfeer laat, dan vormt het... in alle gevallen vormt het vloeistofdruppels, zwavelzuurdruppels. Ja. Maar als het in de lage atmosfeer blijft zitten, dan regent het vrij gauw weer uit. Dan wordt het weer weggespoeld na een week. Dus dan is het effect op het klimaat vrij beperkt. Mm-hmm. Maar als je het in de hoge atmosfeer brengt, dus zeg maar boven 15 kilometer, de stratosfeer, dan zit het boven het normale weergebeuren. Dus dan regent het er niet zo gauw weer uit. Dan kan het een jaar lang blijven zitten. Een jaar nog? Ja, dus het gaat gewoon langzaam afnemen, maar na een jaar zie je nog wel wat effect, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat is zo de orde van grootte. En ja, dus die zwavelzuurdruppeltjes, die vormen een soort wolk. Dus het ziet een beetje uit als wanneer je op een eigenlijk mooie dag zo'n heel dun wolkenlaagje hebt. Dus de zon komt er nog doorheen, maar ziet er net wat zwakker uit. En de hemel is een beetje wittig. Mm-hmm. Omdat een deel van het zonlicht over de hemel verstrooid wordt. Ja. Dus zo'n effect. Je gaat daardoor net 1% of een paar procent van het zonlicht wegfilteren. En daardoor kan het afkoelen. Dus dat is het klimaateffect van die grote uitbarsting. Ja, en dat kan met één uitbarsting dus al grote gevolgen hebben. Ja, maar wel tijdelijk. Want na een jaar is dat spul weer uit de atmosfeer verdwenen. En dan kan de temperatuur ook weer oplopen. Ja, maar en hoe lang duurt het dan voordat de temperatuur weer oploopt? Een paar jaar. Dus zeg maar, je ziet het grote effect zeg maar, in het eerste jaar. En misschien nog wat in het tweede. En dan loopt het weer op. Ja, want in 2011 uit mijn hoofd is natuurlijk in IJsland de Eyjafjallajökull uitgebarsten. Eyjafjallajökull. Dank je. Ik ga dat niet eens nog in 2010. Ik was al vrij trots op mijn uitspraak, maar die van jou is wel iets beter. Maar heeft dat dan nu nog invloed, die uitbarsting? Nee, en die was ook te klein om echt veel invloed op het klimaat uit te oefenen. Er kwam niet genoeg gas hoog genoeg. Dus dat was gewoon... Ik bedoel, het was wel jammer voor het vliegverkeer. Ook al is er misschien een beetje overgereageerd op. Maar ja, je kan better safe than sorry. Hè? Liever een beetje te voorzichtig dan een beetje te weinig. Mm-hmm. Maar nee, dat was geen noemenswaardige invloed op het klimaat. Nee. Wat hebben deze vulkaanuitbarstingen nou precies met jouw onderzoek te maken? Nou, er zijn verschillende overwegingen hoe je het klimaat kunstmatig zou kunnen afkoelen. En de meest bekende, zeg maar, is gewoon het effect van vulkanen na te botsen. Dus stel dat wij nu opzettelijk SO2 in de stratosfeer zouden brengen met bijvoorbeeld vliegtuigen. En dat SO2 zou dan net als bij een vulkaanuitbarsting zo'n zwavelzuurwolk maken. Dan konden wij dus kunstmatig een beetje zonlicht wegkaatsen. Mm-hmm. En op die manier de mondiale opwarming tegengaan. Of tenminste afzwakken. Dus wij maken eigenlijk onze eigen vulkaan als wolkjes. Ja, precies. Ons eigen zonnescherm. Maar zonder giftige fluor erbij, dus dat scheelt weer. Ja, jij bent hier nog niet zo lang mee bezig, hè? Nee, dus voor het eerst was ik ermee bezig in 2018. Nadat ik mijn PhD afhad in dat project met die masterstudent over de economische menselijkheid. Ja. Dus hebben we wel de aanname gemaakt dat stratospheric aerosol injection, dus zeg maar die kunstmatige vulkaanuitbarstingen, het middel zijn om geoengineering te doen. En dan hebben we heel veel papers gelezen, artikelen gelezen van wetenschappers om te kijken hoe duur zou het ongeveer kunnen zijn. Hoe zouden we de schade super grof kunnen afschatten? En dat dan in ons model gezet. Dus van overal hier de data pakken en dan op een zo simpel mogelijke manier in het model zetten. En jij hebt ook onderzoek gedaan, dat zei ik al in de intro, naar El Niño, hè, en die in kaart gebracht. Waarom is dat dan belangrijk? Nee, El Niño-events hebben grote effecten op het klimaat wereldwijd. Maar zijn een soort grote tornado's, hè? Om het even makkelijk samen te vatten. Nou ja, het is een grote opwarming van de Stille Oceaan in de buurt van Peru. Ja. Maar goed, als er daar veel warm water is, dan is er veel vocht. Dus dan regent het daar meer dan normaal. Aan de andere kant, in Indonesië regent het juist minder dan normaal. Dus je hebt risico op bosbrand. En hoe beter je dat kan voorspellen, hoe beter die landen zich kunnen voorbereiden op die gevolgen. Dus als je een paar maanden of zelfs een jaar van tevoren weet, er komt een El Niño aan, dan kunnen die zich voorbereiden. Ja, en in jouw onderzoek is daarvoor gebruikt? Het zou ervoor gebruikt kunnen worden. Dus ik wou kijken of een bepaald temperatuurpatroon in de Indische Oceaan invloed heeft, dus de kans vergroot op een El Niño, anderhalve jaar later. Dus het effect is niet zo groot, dus het draagt een beetje bij aan de kans. Maar je wil echt niet puur op basis daarvan zeggen, oh, de Indische Oceaan doet dit, dus we krijgen zeker een El Niño. En wat heeft dat dan weer met uiteindelijk geoengineering te maken? Niet heel veel, maar ik denk, ik heb wel gewoon nuttige kennis opgedaan over klimaatsystemen toen ik dat deed. Maar wel aan het einde van mijn PhD had ik een beetje het idee van, nou ja, het is heel interessant, El Niño, maar er zijn al veel mensen die daarmee bezig zijn. En het is goed, betere El Niño voorspellingen zijn nuttig. Maar met die klimaatverandering hebben we zo'n enorm probleem, dat het misschien beter is om daarmee bezig te gaan. Ja, en dan is El Niño bijna een soort hobbyprojectje. Nou, dat niet. Het was mijn oud project en nu doe ik een nieuw project. Ja, ja. En maar het nieuwe project is wel belangrijker voor de wereld. Ik denk het persoonlijk wel. Er zijn ook mensen die zeggen, het is super gevaarlijk en ik zou het niet moeten doen. Maar ik denk dat zij het mis hebben. Ja, we gaan zo meteen uitgebreid praten over dat nieuwe project en ook over de ethische discussie rondom geoengineering. Maar jij wilde ook graag muziek horen. Dat heb jij dit hele uur mogen uitkiezen. Het wordt een klassiek uurtje. Je wilde als eerste graag ouverturen uit De Vliegende Hollander horen van Richard Wagner. Vertel, waarom die? Nou, ik heb dat stuk voor het eerst gehoord toen ik 12 was. Ja. En zoals eerder gezegd, ik was eigenlijk altijd wel fan van geweldige weerverschijnselen. En er zit enorm veel storm in die muziek. Het begint eigenlijk met een storm op zee. Ja. En ja, het feit dat de titelfiguur toevallig een Hollander was, heeft me ook al op attent gemaakt hoeveel stormen in de Noordzee er wel niet in Nederland waren. Dus wie weet zou ik hier nu niet in Nederland zitten als ik dat stuk niet gehoord had. Ik weet het niet. Nou, dan gaan we het nog een keer luisteren. Richard Wagner met ouverture uit De Vliegende Hollander. Wetenschap op NPO Radio 1 met Ruben van Haften. In de studio zit nog steeds klimaatwetenschapper Claudia Wieners en zij doet onderzoek naar geoengineering, solar geoengineering om precies te zijn. Heb je daar vragen over? Bel dan straks naar 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Ja, Claudia, voor de mensen die het niet weten, wat is geoengineering nou precies? Zou je dat kort kunnen uitleggen? Manieren om de klimaatverandering tegen te gaan bovenop het reduceren van CO2 in de atmosfeer. Dus solar geoengineering houdt eigenlijk in om een beetje zonlicht terug te kaatsen, net als een wolkenlaag dat zou doen, zeg maar, en het op die manier een beetje af te koelen. Ja, en wat jij doet heet SAI. Wat is dat precies? Ja, SAI is Stratospheric Aerosol Injection. Ja. Aerosol slaat op wolkendruppeltjes, in dit geval zwavelzuurwolkendruppeltjes. Stratospheric, dat is de stratosfeer, de wolkenlaag, de luchtlaag boven 15 kilometer. En injectie betekent kunstmatig erin spuiten. Dus zeg maar het kunstmatige maken van een zwavelzuurwolk in de hoge atmosfeer. En hoe werkt dat nou praktisch? Want je kan niet met een hele grote vaccinatiespuit even een wolk in. Nou ja, er zijn verschillende ideeën, maar de meest haalbare is waarschijnlijk om speciale vliegtuigen hiervoor te ontwerpen. Er zijn al vliegtuigen die hoog genoeg kunnen komen. Ja, niet de normale waar je mee naar Amerika vliegt, zeg maar. Maar militaire vliegtuigen kunnen die hoogte wel bereiken. Alleen, die zijn er niet voor gemaakt om een grote hoeveelheid gas te transporteren en die dan uit te spuiten. Dus heb je toch wel dan nog een speciaal type nodig dat nog niet bestaat. Ja. Maar de ingrediënten om zoiets te bouwen bestaan. Dus dat kan wel. Ja, als we zouden willen. De ingrediënten bestaan dan, maar is het realistisch? Want het klinkt heel mooi op papier. Maar werkt dat als we iets in de wolken zouden injecteren? Nee, niet in de wolken. Boven. Ja, boven de wolken. Kijk, we weten van vulkaanuitbarstingen zoals Pinatubo 30 jaar geleden ongeveer, dat het in principe werkt. De problemen zitten in de details. Hoeveel zouden we kunnen afkoelen maximaal? Hoe groot zijn de zij-effecten? Want misschien kan het wel, maar de zij-effecten zijn te naar. Zijn we het erover eens dat we dat willen? Wat als één land zegt we willen dit doen en een ander land zegt we vinden van niet? Dus wat is het optimale scenario en hoe krijgen we iedereen ertoe om daarmee in te stemmen? Of juist daarmee in te stemmen dat we daarvan af willen blijven? Ja, hoe denk jij daarover? Nou, ik denk dat er nog veel open vragen zijn. Dus ik denk dat we het vooral serieus moeten overwegen. En dat hoort vooral in onderzoek. Want stel je voor het volgende horrorscenario. Het is 2050. En misschien hebben we wel moeite gedaan met het terugdringen van CO2-emissies. Maar toch net niet zoveel als we zouden moeten hebben gedaan. En we gaan nu af op 2,5 of zelfs 3 graden. En stel je nu voor dat er weinig onderzoek is gedaan naar solar geoengineering. Maar het idee waait toch wel rond en iemand zegt, we gaan het nu gewoon zo snel mogelijk doen. Ja. En een ander zegt, we zijn het er helemaal niet over eens. Nou, als er van tevoren wel genoeg onderzoek is gedaan, dan kan je misschien in ieder geval wel de domste manieren om het te doen alvast uitfilteren. Dus bijvoorbeeld, val één halfgrond afkoelen en de andere niet. Dat werkt waarschijnlijk heel slecht. Of stel dat het misschien al met al een heel slecht idee is om te doen. Nou ja, nu weten we dat nog niet. Als er onderzoeken komen, daar misschien wel achter. Of we komen er juist achter dat het waarschijnlijk toch een goed idee is en veel ellende kan verzachten. En ook dat wil je dan weten en ook hoe moet je het dan doen. Ja. Dus als we het onderzoek niet zouden doen, dan zou het alsnog misschien kunnen dat er een wanhoopstaat geschiet. Dus hoe meer kennis we van tevoren hebben, nu er nog geen druk op staat, nu de ellende nog niet zo groot is dat iemand zegt, laten we zo gauw mogelijk beginnen. Nu is het moment om gewoon met z'n allen ons over dit probleem te buigen. Ja, je zegt er staat nog geen druk op, maar we horen wel vaak, we moeten nu het klimaatprobleem oplossen. Nou ja, ik zeg, kijk, er zijn nu al verhoogde kans op droogtes, verhoogde kans op grote neerslag, maar het is nog niet zo dat de zeespiegel al 3 meter gestegen is, zeg maar. Dus het is niet zo dat de gevolgen nu al met volle hevigheid over ons heen barsten. Het is wel zo, kijk, de echte oplossing voor het klimaatprobleem, dus niet de paracetamol zoals je eerder zei, maar gewoon de echte oplossing is natuurlijk dus de broeikasgasconcentratie terugbrengen. Ja. Dus zeg maar, voorkomen is beter dan genezen. Voorkomen is dat spul helemaal niet uitstoten. Genezen is dan misschien het kunstmatig uit de lucht halen. En ja, solar geoengineering is niet eens genezen, dat is symptomenbestrijding. Nee. Er is wel veel kritiek, hè, op dat kunstmatig uit de lucht halen. Dat hoorden we Peter Kuipers-Munneke ook al zeggen. Volgens mij had hij het vooral over dat zonlicht terugkaatsen. Mm-hmm. Ja, ook dat uit de lucht halen is moeilijk. We weten, ik bedoel, er zijn ideeën, maar we weten niet te goed of die sterk genoeg kunnen werken. Of je genoeg CO2 in voldoende korte tijd uit de lucht zou kunnen halen. En ook hier hebben sommige ideeën misschien wel zij-effecten die je wil voorkomen. Dus zeg maar de ambitieuze IPCC-scenario's, dus de scenario's hoe het klimaat zou kunnen ontwikkelen, die nemen allemaal aan dat we vanaf 2060 massief CO2 uit de lucht halen, maar we weten nog niet hoe. Hmm. En ja, als dat niet werkt, dan moeten we iets anders doen. Dus misschien, of tenminste overwegen, we moeten dan toch serieus kijken of dat zonlicht terugkaatsen een optie is. Ja, maar wat wordt er dan uiteindelijk? Is het dan bij wijze van spreken dat ik op een afstandsbedieningetje druk en er komt een wolkenveld? Of hoe moet ik dat voor me zien? Ja, het is wel een beetje meer moeite. Want ja, stel, we zouden het gaan doen met vliegtuigen. Nou ja, dan moet je dus zeg maar toch wel een paar duizend vliegtuigen daarvoor bouwen. Die moeten eerst ontworpen worden. Dus dat duurt toch wel, nou ja, misschien 5-10 jaar voor het ontwerpen daarvan. Mm-hmm. En dan nog eens 10 jaar om die dingen te bouwen. Het hangt natuurlijk vanaf hoeveel geld je wil uitgeven, weet je. Want als je 20 jaar de tijd hebt, dan heb je half zoveel fabrieken nodig om hetzelfde hoeveelheid vliegtuigen te maken. Je laat die fabrieken gewoon langer werken. Ja. En hoe sneller het moet, hoe moeilijker het wordt, hoe duurder het wordt, hoe slechter je kan testen. Ja. Maar ik denk niet dat je het massief kan inzetten voor de 15, misschien 10 jaar als er echt heel veel druk op staat. Mm-hmm. Maar het klimaat is toch niet in geld uit te drukken? Ja, maar haalbaarheid misschien wel. Mm-hmm. Alhoewel, ja goed, solar geoengineering is waarschijnlijk niet heel duur. Mm-hmm. Het probleem is dan, zit dan eerder in de zij-effecten en ook misschien het conflictpotentiaal, wat minder in puur de financiën. Het is waarschijnlijk wel in eerste instantie goedkoper dan CO2-neutraal worden. Aan de andere kant, CO2-neutraal worden moet eigenlijk sowieso. Want dat is op lange termijn de meest machtvolle en de meest veilige manier om het klimaatprobleem terug te dringen. Dus ik zie solar geoengineering als misschien een extraatje. Dus net als wanneer je een patiënt hebt die zijn been gebroken heeft, die heeft een operatie nodig, maar op weg naar het ziekenhuis moet je misschien toch maar een paracetamol geven voor de pijn. Ja, maar dan zouden we dus ook uiteindelijk keuzes moeten gaan maken tussen dit land laten we wel overstromen en dit niet. Nou, dit of is kunnen maken, zouden we dan. Dat is een beetje twijfelachtig, want dat scenario wat je beschrijft, dat veronderstelt dat solar geoengineering voor sommigen een groot voordeel is en voor sommigen een groot nadeel is. Ja. Het zou kunnen dat het zo is, maar zeg maar, voorlopig onderzoek duidt er niet per se op. Dus er was een studie van Peter Irwin en anderen, die hebben gekeken, stel we hebben een bepaald niet heel voordelig CO2 scenario, dus best wel veel opwarming. En we halveren deze opwarming met behulp van stratospheric aerosol injection. Wat zou gebeuren? En het bleek dat in de meeste regio's belangrijke klimaatvariabelen, zoals gemiddelde temperatuur, de maximale 5-daagse neerslag, dus zeg maar een maat voor extreme neerslag, dat die met een beetje geoengineering dichter bij de voorindustriële toestand komen dan zonder. Dus zeg maar, geoengineering verzacht de klimaatverandering. Mm-hmm. Dus dan, als dat onderzoek zeg maar bevestigd wordt, dan wordt er vermoedelijk niemand echt slechter af als we het zouden doen. Mm-hmm. Mm-hmm. Waarom is er dan toch zoveel kritiek op vanuit de wetenschap? Nou ja, één ding is mogelijke zij-effecten buiten het klimaat om. Mm-hmm. Zoals? Zoals bijvoorbeeld een vertraagd herstel van het ozongat. Want die zwaveldruppeltjes bieden een oppervlak waarop ozonvernielende chemische reacties kunnen plaatsvinden. Een ander ding is natuurlijk, als je in de natuur staat te prutsen, dan kan toch altijd onvoorspelbare dingen gebeuren. Dus toen ze het Deltaplan hebben gebouwd in Zeeland, toen hadden ze misschien ook niet helemaal door dat dan die zandhonger zou ontstaan, dus dat zandbanken in de Oosterschelde zouden verdwijnen. Daar hadden ze niet aan gedacht. Ze hadden alles en nog wat geprobeerd te bedenken en toch is er iets onverwachts gebeurd. Dat kan natuurlijk hier ook. En dan vanaf de meer sociaal-wetenschappelijke kant zijn er ethische bezwaren, bijvoorbeeld, wat als een paar rijke landen bedisselen wat we gaan doen en de arme landen worden niet gevraagd? Ja. Nou, ik denk aan de ene kant, dit is een risico. En dan is natuurlijk ook weer de vraag, hoe zwaar weeg je dat? Want als geoengineering nou voor de meeste landen het klimaat verbetert, Is dat belangrijker of is het feit belangrijker dat niet iedereen gevraagd is? Dus is participatie belangrijker of het beperken van de gevolgen? Mm-hmm. En een ander ding is waarom ik nog steeds denk dat we het onderzoek nodig hebben. Hoe eerder we het onderzoeken, hoe meer we moeite doen om ook de arme landen te betrekken bij dit onderzoek. Zoals in het Decimals Project, waar ze expliciet data geven aan wetenschappers uit arme landen, zodat die hun eigen onderzoek kunnen doen. Ja. Hoe meer zij hun eigen mening kunnen vormen en in het debat meedoen. Dus hoe eerder we daaraan beginnen, hoe verder we eigenlijk de discussie kunnen leiden. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld, dat noemde ik ook al in de intro, China kan nu bepalen eigenlijk grof gezegd wanneer het regent en waar het regent. Waar stopt dit geoengineering? Nee, ik denk dat er toch wel een verschil zit tussen wat China doet en wat wij hier bekijken. Ja. Want dat stratospheric aerosol injection, dat kan je niet heel gedetailleerd sturen. Je kan moeilijk zeggen, ik ga Nederland afkoelen en Duitsland niet. Ja. Want die zwavelwolk die verspreidt zich. Dus sowieso in oost-west richting. Dus alles wat je in Nederland hebt, heb je ook in Duitsland, in Polen, in Wit-Rusland. En ook van de evenaar naar de pool toe. Dus je kan niet gewoon zeggen, we gaan één land afkoelen en een ander niet. Nee. Dus je doet het bij redelijke benadering overal of nergens. Ja, voelt het ook niet een beetje, in ieder geval voor mij als ik het zo hoor, als het overnemen van de natuur? Dat zou je kunnen zeggen, ja. Dus je gaat natuurlijke processen proberen naar je hand te zetten. Ja. Aan de andere kant, we zijn nu al de natuur aan het beïnvloeden door CO2 te injecteren. Ja. Het verschil is dat we dit niet met opzet doen. We doen het per ongeluk. Maar ja, dat is de natuur een zorg of je het per ongeluk doet of niet. Het gevolg heb je al. Dus de vraag is een beetje, mag je een tweede ingreep doen om de eerste vervelende ingreep die je per ongeluk gedaan hebt zo goed mogelijk terug te zetten? Ja. En als het waar is dat solar geoengineering veel klimaatvariabelen dichter bij de voorindustriële toestand gaat brengen, dan kan je ook argumenteren, het is veiliger om zo dicht mogelijk bij de voorindustriële toestand te blijven, ook al zijn het de middelen misschien niet de optimale, vergeleken met we laten het gewoon opwarmen en zien we wat er gebeurt en misschien smelt Groenland af. Ja, dus eigenlijk als we hadden willen zeggen de natuur moet het zelf oplossen, hadden wij niet aan de natuur moeten komen. Dan hadden we ja misschien van begin af aan daarvan moeten afblijven. Ja. En kijk, ik zeg niet dat ik een voorstander ben van het gewoon te doen, maar ik denk dat we serieus moeten overwegen en goed proberen te achterhalen wat zijn de gevolgen. Is het voordelig of niet? Wat vinden anderen, vooral in arme landen, daarvan? Dus we moeten het niet wegmoffelen. We moeten het debat aangaan en we moeten proberen te begrijpen voordat het 2050 is en iemand het uit wanhoop gewoon gaat proberen. En dan hebben we een nog groter probleem. Dat is wat ik denk. Als het iemand uit wanhoop gewoon gaat doen en je weet niet precies hoe en hij doet het misschien op een domme manier, is denk ik het probleem groter dan als we het nu alvast gaan onderzoeken. En ja, de critici die zeggen, hoe meer we het nu gaan onderzoeken, hoe groter de kans dat iemand het in 2050 gaat doen. Dat zou kunnen, maar ik zeg, liever heb ik een grotere kans dat het gedaan wordt, zolang de kans kleiner wordt dat het slecht gedaan wordt. Ja, ja. Maar dus wel één iemand met veel geld zou dit plan gewoon kunnen pakken en het ook nu gewoon kunnen doen. Nou ja, dan zou die iemand wel heel veel geld van nodig hebben, want het gaat toch in de tientallen miljarden per jaar. Een Elon Musk bijvoorbeeld. Ja, ook zijn geld zou dan een keer opraken. En een ander ding is, je hebt ook wel infrastructuur nodig. Je hebt vliegvelden nodig in meerdere landen, want ja, je moet waarschijnlijk op meerdere plekken injecteren. Mm-hmm. Dus dan moeten die andere landen er ook wel mee eens zijn om hem dat grondgebied te laten gebruiken. Ja. Dus ik denk, als Elon Musk zegt dat hij dat wil doen en verder zijn we tegen, dan gaat het hem niet worden. Nee. Hoe onderzoek je dit eigenlijk? Want jij komt niet boven die wolkenvelden. Nee, ik ben modelgebruiker. Dus ja, ik ga ervan uit dat iemand dat model goed heeft opgezet. Bijvoorbeeld door modeluitkomsten te vergelijken met wat met de Pinatubo-uitbarsting gebeurd is. Ja, en het model daar goed op af te stellen. En wat ik dan doe, zeg maar, ik simuleer geoengineering in mijn model. Dus ik prop die zwavelwolk erin en kijk wat het hier beneden doet met het klimaat. Hmm. Dus wat jij doet is theoretisch? Ja, ik zit achter de computer en ja, doe simulaties. Ja. Dus het zou kunnen zijn dat als je dit uiteindelijk in de praktijk gaat uitvoeren, dat het toch anders uitpakt? In detail wel, maar ik denk de grote lijnen, dus dat het afkoelt als je dit doet, dat klopt wel. Ik bedoel, dat hebben we ook gezien met Pinatubo. Maar dat detailwerk, daar heb je gelijk in. Geen model is perfect. Daarom zou ik ook denken dat je SAI niet in één klap op volle sterkte wil doen. Maar je kan bijvoorbeeld zachtjes aan beginnen, met een hoeveelheid die maar heel weinig afkoeling teweeg brengt. Maar je kan wel alvast meten hoeveel zonlicht wordt weerkaatst. Mm-hmm. Ook al voelen we het misschien niet in de temperatuur. En dan kan je misschien het opvoeren naar, nou, weet ik veel, een halve graad of zo. Of misschien zelfs een tiende graad. En het daar even bij laten. Dus als je de tijd hebt, als je geen wanhoopstaat moet doen, dan kan je natuurlijk gaandeweg het een beetje opvoeren, je modellen erop aanpassen enzovoort. Ja, want die details zijn wel belangrijk, die toch? Die details zijn belangrijk, maar als je de tijd hebt om het te testen, dan kan je nog veel achterhalen in de loop van de tijd. Is hiermee ook bijvoorbeeld, ik noem maar wat, de hitte van afgelopen zomer te voorkomen? Nou, je zou misschien de kans op een degelijke hitte kunnen voorkomen. Want natuurlijk, je gaat wat minder direct weerpatronen beïnvloeden. Maar als je klimaat 2 graden warmer geworden is, dan wordt zeg maar dezelfde constellatie van hoge en lage drukgebieden, ja, zorgt dan voor 2 graden meer opwarming. Dus dan wordt de hittegolf sterker, gewoon omdat de achtergrondtoestand warmer is. Mm-hmm. Dus als je de achtergrondtoestand weer afkoelt, dan gaat ook je hittegolf bij dezelfde drukverdeling wat zachter worden. Maar jij zei al eerder, het is gebaseerd op wat vulkanen doen. Maar die wolken bij vulkanen, die verdwijnen weer na een tijdje. Hoe zorgen we dat hier niet gebeurt? Je gaat gewoon elk jaar, of misschien ook gewoon elke dag, weer nieuwe SO2 in de stratosfeer brengen. Dus je zorgt voor zo'n soort continue influx van nepvulkaanuitbarsting. Ja, precies. Dus het is echt een imitatie daarvan. Ja, behalve dat het op lange termijn is. En ja, sommige mensen zeggen ook, oh, maar dat is heel erg. Want als er iets gebeurt waardoor je moet stoppen, dan krijg je ineens al die opwarming die je eerst hebt onder druk, toch wel terug. Want het effect blijft maar een jaar bestaan. Ja. Aan de andere kant, dit is gewoon zo duidelijk dat je het systeem, als je daar serieus aan zou willen beginnen, moet je het systeem zo beveiligen dat je niet meer dan 1 jaar gedwongen pauze moet nemen. Ja. Maar zo dom moeten we ook gewoon niet zijn. Ik heb ook bijna het idee dat jij dan een vulkaanuitbarsting niet ziet als een natuurramp, maar een natuurverschijnsel. Het hangt ervan af of er iemand in de weg staat die ervan overlijdt, zeg maar. Ik bedoel, een vulkaanuitbarsting op een eenzaam eiland, daar heeft niemand last van. Nee. Die vulkaanuitbarsting nu in IJsland, die heeft ook niemand kwaad gedaan, want die heeft, zeg maar, niet een straat bereikt. Een natuurramp is eigenlijk best wel iets subjectief. Als er mensen of misschien ook dieren bij getroffen worden, vinden we het een ramp en anders vinden we het een verschijnsel. Ja, zometeen praten we verder over het ideale wereldbeeld volgens dit onderzoek. Ben je nu aan het luisteren en heb je vragen of wil je graag met ons het ethische debat aan over geoengineering? App ons dan via de gratis NPO Radio 1 app. En na 3 uur mag je ook bellen naar 0800-1121 om je vraag te stellen aan mijn gast Claudia Wieners. Eerst halen we onze innerlijke Radio 4 weer eventjes naar boven, want jij wilde graag Edvard Grieg horen. Vertel, welke wilde je horen? Dat is het derde deel uit de enige pianosonate van Edvard Grieg. Mm-hmm. Ik heb het ooit op de piano gespeeld, maar niet zo goed als deze opname, moet ik daarbij zeggen. En ja, ik vind dat Grieg heel mooie melodieën schrijft. En ook heel, ja, ik kan me vaak iets bij voorstellen bij zijn stukken, zeg maar een stuk landschap of zo. Dus ik moet toegeven, bij dit stuk had ik een niet zo vrolijk beeld van, je staat op de dijk bij Zuid-Beveland en je kijkt uit over het verdronken land waar Rijmerswaal heeft gelegen en de kerkklokken zijn nog aan het bijeren. Ik hoop dat we niet over een paar jaar zo op een dijk in Zeist staan en over Holland uitkijken. Thank you. Heerlijke muziek voor in de nacht. Edvard Grieg hoorde je met zijn pianosonate. Ruben van Haften. De nacht van NTR. Of nou ja, niet Edvard Grieg zelf, maar een interpretatie van zijn stuk. Even voor de duidelijkheid. In de studio zit nog steeds Claudia Wieners. Zij is klimaatwetenschapper en doet onderzoek naar geoengineering. Heb je vragen voor haar, bel dan 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. Ja, stel nou eventjes, Claudia, jouw onderzoek stuit op nul problemen. Geld is geen probleem, al jouw onderzoek lukt in één keer. Waar zijn we dan over 10 jaar? Ik denk hetgene waar ik me zou op willen storten is beter begrijpen wat de effecten van geoengineering op het klimaat zijn. Mm. Maar ook het contact opzoeken buiten mijn eigen discipline, dus buiten klimaatwetenschappers. Over de wenselijkheid ervan. Wat willen we eigenlijk daarmee bereiken? Wat zijn de vrezen? De haalbaarheid? Goed, dat is niet zo'n probleem waarschijnlijk. Dus ik denk dat ik ook zou willen bijdragen aan een wat breder maatschappelijk debat, ook in zoveel mogelijk landen. Hoe zou dat debat eruit zien? Nee, ik denk aan de ene kant heb je feiten die je zou willen achterhalen. Dat is meer de taak van de wetenschap. Dus stel, we zouden op die en die manier geoengineering doen, welke klimaattoestand gaan we dan krijgen? Maar je kan natuurlijk ook er op verschillende manieren tegenaan kijken, zelfs als de feiten bekend zijn. Geef je nou meer gewicht aan, we moeten ons niet in de natuur inmengen? Of geef je meer gewicht aan, we moeten voor zoveel mogelijk mensen gevolgen van klimaatverandering beperken? Dus dat is wat minder feiten, maar wat meer meningen. Maar alsnog, als we dat niet van tevoren, voordat er misschien een beslissing moet worden genomen, een beetje uitgeloot hebben, met z'n allen als mensheid, zeg ik maar, een beetje naïef. Ik denk dat het dan moeilijk is om ooit tot iets van een consensus te gaan komen. Meningen kunnen belangrijk zijn om de feiten boven tafel te krijgen. Dat ook, maar sommige dingen kan je niet alleen met feiten begrijpen. Dus je kan bijvoorbeeld, zeg maar, klimaatverandering. Het is een groot probleem. En dat is goed. Je kan dat kwantificeren in hoeverre het een groot probleem is. Dus laten we even zeggen, klimaatverandering is een probleem, is een feit. Ja. Maar nu is de vraag, wat doe je daarmee? Ga je dan nu alles aan doen om klimaatverandering te voorkomen? Of zeggen misschien, we moeten eerst ervoor zorgen dat er nu geen mensen meer in armoede leven, want zij leven nu en de toekomst moet voor zichzelf zorgen. Met dat tweede ben ik het niet eens, maar ik kan begrijpen dat mensen die nu in armoede leven zeggen, ik moet nu mijn problemen oplossen die ik nu heb en klimaatverandering dan komt pas over 30 jaar. Dus dat is wat meer een waardeoordeel. Dus wat je belangrijker vindt om nu op te lossen. Maar het is niet een feit. Het zit in jou. Het is jouw oordeel. En ik heb dan daar mijn mening over. Een ander kan een andere mening daarover hebben. En ik kan zijn mening fout vinden. Mm-hmm. Maar alsnog is het zijn waardeoordeel. Ja. Wat is jouw mening dan hierover? Vind jij het belangrijk om die te delen? Of wil je die juist voor je houden om het debat te kunnen voeren? Ik denk dat je allebei, dus het debat over feiten. Dus hoe kunnen we feiten achterhalen? Wat zijn die feiten? Wat zijn de onzekerheden? Dat is één ding. En dat is natuurlijk wat meer mijn discipline als natuurwetenschapper. Ik denk dat het mogen uiten van meningen ook belangrijk is. Maar dat je het wel een beetje gescheiden moet kunnen houden. Dat je niet, omdat je bijvoorbeeld de waarde hebt, we moeten ons niet in de natuur inmengen. Dat je niet jezelf toestaat om daarom een voordeel te hebben van, en het werkt sowieso niet. Dat je probeert jezelf niet bevoordeeld te maken omdat je een sterke mening hebt. Hmm. Jij noemt jouw werk, ik zei het al in de intro, chemotherapie voor het klimaat. Wat betekent dat? Nou ja, chemotherapie is een beetje een laatste redmiddel als je patiënt heel erg ziek is. Ja. Het is niet iets wat je met een gezond persoon zou willen doen. Nee. Want dat heeft nare zij-effecten. Maar het kan levens redden als iemand echt kanker heeft, zeg maar. Hmm. En ik zie solar geoengineering ook een beetje zo. Dus stel, er zou helemaal geen klimaatprobleem zijn. En iemand zou nu komen en zeggen, nou, zullen we niet die en die ingreep doen? Want misschien kunnen we het klimaat nog beter maken. Dan zou ik zeggen, ja, als het niet kapot is, laat het dan maar zo zitten. Want anders is het is risicovol en het werkt nu wel. Dus waarom zou je daaraan willen sleutelen? Mm-hmm. Maar nu zitten we al met een zieke patiënt, zeg maar, met een ziek klimaat. En als die ziekte te erg is, dan moeten we misschien ook therapievormen overwegen die wel ja, gevaarlijk zijn, maar misschien toch minder gevaarlijk dan de ziekte zelf. Mm-hmm. Dus het is afwegen van de kosten en baten. Ja, maar jij zegt wel zelf, als iemand kanker heeft, is chemotherapie het laatste eigenlijk waar je naar kijkt. Inderdaad, als het echt niet anders kan. Hebben we al gekeken naar de opties daarvoor? Gekeken wel, maar niet genoeg gedaan, zou ik zeggen. Mm-hmm. Dus ja, kijk, iedereen weet dat hoe minder broeikasgassen in de atmosfeer zijn, of hoe dichter de broeikasgasconcentratie bij de voorindustriële, hoe beter, zeg maar, voor het klimaat. Maar dat betekent niet dat iedereen daar ook zijn best voor doet om dit te bereiken. Dit is natuurlijk wel, ja, echt het plan A. Dat spul niet uitstoten en eventueel wat weer uit de lucht halen. Maar wat als dat niet genoeg is? En wat als het niet genoeg is? Ja, dan moeten we kijken of we daarbovenop, dus bijvoorbeeld solar geoengineering willen doen. En ja, alsnog, het veiligste wat we kunnen doen is de broeikasgasuitstoot omlaag brengen. En elke ton CO2 die we niet uitstoten, verkleint het risico door ofwel opwarming ofwel door zij-effecten van geoengineering. Want hoe minder we uitstoten, hoe minder we geoengineering nodig hebben als we überhaupt ertoe overgaan om het te doen. Mm-hmm. Dus elke ton CO2 die we niet uitstoten is winst. Elke ton CO2 die we niet uitstoten is winst? Ja. Dus het maakt eigenlijk niet uit wat we daarvoor moeten doen? Nou ja, je kan een winst hebben, maar een winst kan ook kosten hebben. Dus ja. Zeg maar, als iemand nou komt en zegt, we moeten onmiddellijk of binnen 5 maanden stoppen met alle uitstoot, dan heeft dat misschien weer zulke grote economische gevolgen, ook in arme landen, dat het misschien ook, ja, misschien is die kost dan ook weer te groot. Mm-hmm. Want ja, dan zorg je nu ook voor heel veel leed. Dus dan, je moet ook in dit geval de kosten en risico's tegen elkaar afwegen. Maar ik denk dat het op dit moment meer de wilskracht is dan het afwegen van de kosten. Ja, zou je theoretisch gezien ook die klimaatverandering hiermee kunnen stoppen? Met de solar geoengineering? Ja. Dat is een goede vraag. En dat is een van die dingen die we nog niet weten, denk ik. Hoeveel afkoeling kan je maximaal krijgen? En sowieso is het niet perfect in die zin van dat je... Dus stel dat je de mondiaal gemiddelde temperatuur weer terugbrengt op voorindustrieel niveau, dan heb je nog niet precies hetzelfde klimaat. Want je gaat alsnog een beetje restveranderingen overhouden, zoals neerslagpatronen die een beetje anders gaan zitten. Misschien dat de polen wat warmer, de evenaar wat kouder wordt. Dus je krijgt niet precies hetzelfde weer. Dus in die zin heb je sowieso klimaatverandering, maar misschien wel een kleinere verandering op elke plek dan zonder. 30 september sta je ook op het Bad Weather Festival. Wordt dat een beetje hetzelfde debat als wat je graag zou willen voeren met iedereen? Ik ga het proberen. Dus ik doe een crash course van, nou ja, wat is solar geoengineering? Wat is voor, wat is tegen? Dus een beetje de voor- en nadelen tegen elkaar. En dat de noodzaak die ik zie om risico's tegen elkaar te wegen. Mm-hmm. En hoe gaat dat eruit zien? En heb je een lezing of wat ga je doen? Ja, ik ga een korte presentatie geven. Dus echt een crash course, 10 minuten, geen, geen vol uur. Nee. Dus ik ga proberen om zo geconcentreerd mogelijk dat op een rijtje te zetten. Wat is het? Wat is voor? Wat is tegen? En dan ook vragen wie vindt dat we dat serieus moeten nemen? Want ik ben ook wel benieuwd wat het publiek daarover denkt. Is 10 minuten daar genoeg voor? Ik denk het wel, om een indruk te geven, om mensen aan het denken te zetten. Het is niet genoeg voor om, nou ja, als ze in de Tweede Kamer zouden zitten en daar nu beslissing over zou nemen, zou ik hopen dat ze zich meer dan 10 minuten daarmee zouden bezighouden. Mm-hmm. Maar om iemand aan het denken te zetten, kan je in 10 minuten heel veel zeggen. Ja, waarom vind je de mening van het publiek hierin belangrijk? Want die hebben natuurlijk niet de kennis en de kunde. Het interesseert mij gewoon hoe mensen erover denken als ze er voor het eerst mee geconfronteerd zijn. Mm-hmm. Maar ik wil ze ook ertoe brengen om even na te denken, wat is mijn mening hier, hoe sta ik er overeen? Want ik denk dat dat debat toch wel over een paar tientallen jaar, of een paar jaar zelfs, een flinke rol zou kunnen spelen. Dus hoe eerder we erover nadenken, hoe beter het is. Nou, laten we de meningen dan nu alvast een beetje peilen. Want hoe denk jij die nu luistert over geoengineering? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. En ook als je gewoon vragen hebt voor mijn gast Claudia Wieners hierover, juist om je mening beter te kunnen vormen, mag dat natuurlijk ook. 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. Ja, eerst willen we nog één laatste nummer van jou horen, Claudia. Wederom klassiek, deze keer van Felix Mendelssohn. Het openingskoor van Elias. Vertel. Ja, ik heb dat stuk in mei in het koor gezongen. Oh. En het gaat over een grote droogte. Het is een verhaal uit het Oude Testament, Elias. Het gaat over 2 uur. Ja. Dus het volk Israël heeft naar de verkeerde God gebeden. En daarom worden ze gestraft met een droogte. Totdat ze dan toch weer tot de juiste God bidden. Maar ik vind het ook wel een beetje, ja, een angstinjagend stuk. Dus er is die droogte. Het begint met de oogst is vergaan. De zomer is voorbij. En er is geen hulp gekomen. En binnen het verhaal van Elias is de oplossing makkelijk. Je gaat gewoon tot de goede God bidden. Maar ja, wat had de koning misschien kunnen doen om de nood van zijn volk te verzachten? Of wat hadden de luisteraars toen kunnen doen toen het voor het eerst is uitgevoerd? Toen was een grote hongersnood in Ierland en de mensen in Engeland zaten naar Mendelssohn te klappen en niet heel veel te helpen. En wat kunnen we tegenwoordig doen om honger, maar ook de klimaatverandering tegen te gaan? Dus het stuk is een analogie voor het probleem van nu. Ja, en deze zomer was heel droog, dus het leek me gewoon gepast. Dan gaan we er naar luisteren. Dit is Felix Mendelssohn. Het openingscore van Elias door Felix Mendelssohn, uitgekozen door mijn gast Claudia Wieners. Na het nieuws van 3 uur is het woord aan jou. Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. NPO Radio 1. 3 uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. In Haiti zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren voor veiligheid en betaalbare levensmiddelen. Betogers in de hoofdstad Port-au-Prince en andere grote steden eisen het vertrek van premier Henri. Het protest liep uit de hand, er werden autobanden in brand gestoken en er was geweervuur te horen. De politie zette traangas in, er zijn geen berichten over gewonden. Haiti is al maanden in de greep van geweld door bendes die proberen de macht te grijpen. Sinds vorig jaar zomer de president werd vermoord en de regering er niet in slaagt om de rust te herstellen. Het kabinet wil zogenoemde onbewezen zorg uit het basispakket halen, blijkt uit een concept van het Integraal Zorgakkoord. Het gaat daarbij om zorg die volgens de wetenschap niet voldoet aan de kwaliteitseisen of niet doelmatig is. Het is nog niet duidelijk wat er precies geschrapt zal worden, maar volgens deskundigen leidt het plan hoe dan ook tot een versobering van de zorg. Het kabinet wil zo de instroom van patiënten beperken. De Tweede Kamer praat de komende dag over de asielplannen van het kabinet om de wachttijd voor gezinshereniging te verlengen. Om de instroom van asielzoekers te beperken wil het kabinet dat mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen voortaan pas hun familie mogen laten overkomen als ze ook woonruimte hebben. Dat betekent dat vooral honderden alleenstaande minderjarige asielzoekers worden getroffen, zeggen deskundigen. Als zij een aanvraag voor gezinshereniging hebben ingediend, moeten ze straks nog langer wachten op de komst van hun ouders naar Nederland. En Ajax heeft zijn eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen ruim gewonnen. In Amsterdam werd het 4-0 tegen Rangers FC uit Schotland. Na ruim een half uur was er al 3 keer gescoord. In dezelfde pool was Napoli sterker dan Liverpool. Daar werd het 4-1, waardoor in pool A Ajax nu aan kop gaat. Het weer. Vannacht en vanochtend trekken weer regen- en onweersbuien over. De komende dag in het zuiden de meeste zon. Later opnieuw wat buien. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Wat vind jij van geoengineering? De nacht van NTR. Met Ruben van Haften. In de studio zit nog steeds Claudia Wieners. Zij doet onderzoek naar dus onder meer geoengineering. Het zelf aanpassen van het klimaat. Maar wat vind jij ervan? Vind je een mooie ontwikkeling? Of vind je toch dat we dan te veel voor God spelen? Of heb je vragen aan haar? Dat mag natuurlijk ook. Bel 0800-1121. Ja, en de eerste vragen zijn al binnengekomen, Claudia. Laten we eventjes gaan kijken. Er is onder meer een vraag van Yvonne, vind ik heel interessant. Ze zegt, ja, hier gaat het over dus iets in de atmosfeer spuiten. Zou je dan ook iets kunnen opzuigen, bijvoorbeeld de broeikasgassen? Nou, dat wordt geprobeerd, of tenminste daarover nagedacht, om ja, grote chemische filters te bouwen, zeg maar, die lucht kunnen laten doorstromen, CO2 uit de lucht halen. Dat kan je dan misschien opslaan in ondergrondse rotsformaties. Of natuurlijk een klassieke boom doet dat in principe ook. Dus als je gewoon veel bomen zou planten, zou dat ook een bijdrage kunnen leveren. Dus het is een idee, maar het wel lastig. Het is een idee, nog. Dus dat is het idee van ja, negatieve emissies, CO2 uit de lucht halen. Maar ja, of we dat voldoende kunnen doen, dat is nog de vraag. Precies. Hans vraagt ook nog, kunnen we de benodigde vloeistof niet de lucht inschieten op gewenste hoogte zonder gebruik te maken van vliegtuigen? Nou, er zijn andere overwegingen hoe dat kan, maar het wordt waarschijnlijk duurder en niet per se schoner. Dus één idee was een soort van, ja, ik weet niet hoe het in het Nederlands heet, shells in het Engels, dus militaire dingen die je kan ergens heen schieten en dan ontploffen ze. Dus je schiet deze bommen zeg maar in de stratosfeer en dan ontploffen ze en spuiten dat gas. Dat is één idee. En ander misschien met ballonnen, maar dan moet je die aan een touwtje hebben en weer naar beneden trekken. Dus dat is ook niet zo makkelijk. Dus er zijn andere overwegingen, maar of die technisch zo haalbaar zijn, is nog open. Dus die vliegtuigen lijkt voor nu het makkelijkst? Het lijkt voor nu het makkelijkst, ja. Heb jij ook vragen of wat vind jij van geoengineering? Vind je het een goede ontwikkeling of vind je het te veel vergod spelen? 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. Draai ik ondertussen muziek terwijl wij al jullie vragen verzamelen. Dus bel zeker. Dit is van de IJslandse band Kaleo. En die heeft opgetreden op die vulkaan die jij vorig jaar hebt zien uitbarsten. Als jij dit dan hoort, hè, dit geluid, Claudia. Wat doet dit dan met je? Hoort op dit moment niet. Oh, ja. Doe even je koptelefoon op. Wat doet dit met je? Ik moet toegeven dat ik nog steeds zo'n koptelefoon, ik zelf aan de verkeerde knop hebben gezeten. Maar ja, en zo'n vulkaan was met een mooi sonor geluid, zeg maar, zo'n gebrom. Ja. Ja, je voelt echt die ondergrondse kracht, hoe dat spul eruit wil, zeg maar. Ja. Dat is wel mooi. Dan laten we nu gewoon de muziek spreken. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? You wanna fuck me or fight? You never asked me if I had something to hide. You wanna hurt me, I'll make it easier tonight. You got to stay skinny, don't you, girl? You got to stay pretty as you were. You got to stay hungry for the fans. Oh, that's how to burn you all out. They're gonna burn you all out, yeah. Ooh. Ooh. Your face is rotten, ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. I'll go on and cut yourself clean. Why won't you answer? Do you think you're better than me? Go on, surrender. Another suicide team. Oh, you got to stay skinny, don't you, girl? You got to stay pretty while you can. You know we are living in a fucked up. They're gonna burn you all out. They're gonna burn you all out. Oh, I'm burning out, yeah. Yes, I'm burning out. Got to stay skinny, don't you, girl? You got to stay pretty while you can. You know we are living in this fucked up world, and they're gonna burn you all out. They're gonna burn you all out. Claudia, Ja. Zou je nog één keer de naam van deze vulkaan willen uitspreken? Welke? Fagradalsfjall? Ja, precies. Je hoorde de IJslandse band Kaleo die optreedt op die vulkaan. En de beelden staan op YouTube en het is zeker aan te raden. Ik zou het absoluut bekijken. Ik liet het net ook aan jou even zien. En ik zag je meteen glimlachen. Dus nou ja, als jij het goedkeurt, dan is het gewoon prachtig, denk ik, toch? Ja. Nou, er zijn heel veel mooie beelden van de vulkaan. En er zijn ook heel veel drones al gesneuveld die probeerden daar rond te kraten. Met Ruben van Haften. Ja. Sorry, wat zei je? Want je zat heel even door de jingle heen. Maar wat zei je? Er zijn ook drones gesneuveld die probeerden mooie opnames te maken en dan in de kraten gestort zijn. Dus mocht je opnames willen maken, kijk uit. Ja, dat is nog even een tipje aan deze band. Kijk uit. Je mocht ook bellen naar 0800-1121 om jouw vragen te stellen aan mijn gast Claudia Wieners. En dat heeft Arie gedaan. Hallo Arie. Ah, zijn jullie er weer? Ja, nou, vertel, wat is je vraag, Arie? Nou, ik heb het al aan een van jullie redactieleden gezegd. Van, er staat altijd een kraan open waar ik niemand over hoor. Dat is, eind dit jaar bereikt de wereldbevolking de 8 miljard. En in 2050 is dat 10 miljard. Er komt 2 miljard mensen bij. Die zullen onder andere CO2 produceren. En die zullen ook wel recht hebben op fatsoenlijk voedsel en dat ze zich zo nu en dan maar eens mogen verplaatsen over de wereld. Dat is een component dat, wat ik nooit hoor uit de monden van al die mensen die zo bezorgd zijn over het klimaat. Wat en dat ik is? Trouwens niet ben. Wat ik niet ben. Ik ben helemaal niet bezorgd over het klimaat. Ik denk, de verandering van het klimaat, dat gebeurt al sinds Adam en Eva. En de mens zal er wel invloed op hebben, maar waarom zouden we in paniek raken? Wat is je vraag nu precies, Arie? Nou, ik heb het al 3 keer gezegd. Ik weet niet of jullie zo dom zijn. Arie, laten we het wel gewoon eventjes netjes houden, alsjeblieft. Maar kijk, ik zeg eind dit jaar 8 miljard mensen. Ja. In 2050 10 miljard. Er komen 2 miljard mensen bij. Die produceren broeikasgassen. Dus heeft dat invloed hierop? En dat is een compound. Ja, dat geoengineering, daar ben ik allemaal voor. Dat is prachtig. Dat is techniek. Dat is natuurwetenschap. De natuurwetenschap, dat heeft een. Maar jij wil dus eigenlijk weten of die 2 miljard extra mensen een extra complicerende factor zijn. Wat is jouw antwoord daarop, Claudia? Ja, maar niet de grootste, denk ik. Kijk, ook als we met 8 miljard mensen zouden blijven, moeten die emissies per persoon omlaag, namelijk naar 0. En 8 miljard keer 0 en 10 miljard keer 0 is allebei 0. Dus in die zin is het probleem ongeveer hetzelfde. Ja, dan heb je ook nog het gehad over de verdeling van voedsel. En in dat opzicht, ja, 25% mensen daarbij maakt het zeker niet makkelijker. Aan de andere kant, er wordt nu zoveel eten gestopt in het mesten van dieren. Dus als we met z'n allen zeg maar minder vlees zouden eten en voedselverspilling tegen zouden gaan, zouden we makkelijk ook 10 miljard mensen zouden kunnen voeden. Arie, wat is jouw reactie hierop? Nou, kijk, ik vind het een beetje gemakzuchtig zo van nou. Dankzij kunstmest kunnen we veel meer monden voeden dan we hadden gekund zonder mijn kunstmest. Niemand is hier tegen kunstmest volgens mij? Nee, maar kijk, ik ben geen vegetariër. Ik ben niet van plan dat in dit leven ooit te worden. Dus ik denk van, nou ja goed, dat is dan. Sommige mensen vinden dat erg dat je vlees eet elke dag of vis. En ik vind het helemaal niet erg. Ik ben kinderloos, vrijwillig. En mijn vrouw was dat ook, kinderloos. Ik denk dat het aantal mensen echt wel een rol speelt. Want als alle Chinezen op dezelfde manier gaan consumeren als alle Amerikanen, dat schiet ook niet op. Ja, goed, begrijp jij die zorgen? Met het goede voorbeeld, of als u zich echt geen zorgen wenst te maken, ik weet niet waar u woont, of u bij de zeespiegel in de buurt woont, nou, dan bekijk het, denk ik zelf. Ik weet ook wel waarom ik mijn Duits burgerschap ga houden, weet u? Ik woon in Delft, ik heb net als u een natuurwetenschappelijke achtergrond. Oké, mooi. Arie, dank je wel voor je belletje. Er is ook een vraag binnengekomen van Paul. Die vraagt, als we nou zouden kunnen voorspellen wat een butterfly effect teweeg zou brengen, dan zou ik voor zijn. Maar helaas weten we niet wat 1 vleugelbeweging van een vlinder in Guatemala doet met het weer in Okinawa bijvoorbeeld. Hoe denk jij hierover? Nou, kijk, stel je zou willen voorspellen wat gebeurt als je een pan water verwarmt. Dan weet je ook niet precies waar, wanneer welk luchtbelletje omhoog gaat komen. Maar je weet wel wat er gemiddeld gebeurt. De pan wordt warm. En als je je fornuis goed kent en je pan goed kent en weet hoeveel water erin zit, kan je ook vrij goed voorspellen wanneer het gaat koken. Ook al kan je niet elk luchtbelletje voorspellen. En dan weet je hetzelfde is het met weer en klimaat. Dus Je kan misschien, als je CO2 in de lucht blaast, als je geoengineering toepast, niet daardoor voorspellen wanneer de volgende onweersbui gaat vallen. Dat kan je nu ook niet. Maar je kan wel voorspellen wat de kansen op onweersbuien gaan zijn. En dat is wat je eventueel wil beïnvloeden. Niet de onweersbui zelf. Dat wordt te lastig. Ja, want ik hoor inderdaad vaak dat mensen weer en klimaat met elkaar verwarren. Zou je één keer even duidelijk dat verschil kunnen uitleggen? Nou ja, er is een mooi gezegde. Klimaat is wat je verwacht en weer is wat je krijgt. Dus klimaat is dat lange termijn idee van, nou, gemiddeld is de zomer in Nederland zo en zo lang en vallen er op zo en zoveel dagen meer dan 20 mm regen. Weer is, ik kijk nu uit het raam en kijk of het nu regent, of hooguit vraag ik me nog af of het volgende week regent, maar ik kijk dus niet naar het gemiddelde. Ik kijk wat ik nu ga krijgen. En natuurlijk die achtergrondtoestand van het klimaat beïnvloedt wel de kans op wat ik nu ga krijgen. Maar het ene is lange termijn, het andere is korte termijn. Dat lijkt me een duidelijke uitleg en belangrijk ook. Je mag dus ook bellen, 0800-1121. En dan mag je even je koptelefoon voor opzetten, want we hebben weer iemand en dat is Hans. Hallo Hans, goedemorgen. Dag Ruben, goedemorgen en Claudia. Vertel. Ik weet niet of ik het helemaal goed begrepen heb, want scheikunde was niet mijn sterkste kant. Maar was het de bedoeling om zwaveldioxide in de stratosfeer te brengen, wat de gevolg heeft dat het zonlicht weer kaas gaat worden? Begrijp je dat goed? Ja, precies. En dat zwaveldioxide reageert met water tot zwavelzuur. Dat is een vloeistof en dat maakt dan die druppeltjes die licht weer kaas. Ja, nou, ik zal eerst, allereerst, ik ben niet zo'n voorstander van het, het al te veel ingrijpen in de natuur. Dat zou ik wat voor zeggen. Maar mijn vraag is, die zwaveldioxide, als ik het goed heb, kan je daar aankomen, kan je dat produceren door het verbranden van houtskool, kolen, aardolie. Aan die zwaveldioxide te komen. Want die heb je toch nodig dan. Ja, op dit moment is het produceren van zwavel totaal geen probleem. En trouwens, die hoeveelheden die je nodig hebt voor stratospheric aerosol injection zijn een kleine fractie van wat we nu toch al uitstoten door industriële processen. Alleen wat we nu per ongeluk uitstoten, dat komt niet in de hoge atmosfeer, maar in de lage atmosfeer. Waar het wel een klimaateffect heeft, maar veel minder per ton zwavel, zeg maar, omdat het zo snel weer uitregent. Dus ja, de beschikbaarheid van zwavel is niet zo'n probleem. Nee, de productie daarvan is niet milieubelastend. De extra productie daarvan. Ja, maar de hoeveelheden die je nodig hebt zijn niet heel groot. Dus vergeleken met al die andere rotzooi die we maken en de ellende van klimaatverandering, ik zeg niet dat het totaal niks is, maar vergeleken met al die andere effecten die we moeten meenemen, is dat vrij klein. Vind je het idee van zwavel in de lucht dan een beetje een eng idee, Hans, als ik het zo hoor? Nee, dat niet. Want het is in feite een natuurlijke stof. Ik bedoel, het komt al in de natuur voor. Maar wat wij gewoon tegenstaat, is dat, laten we eerlijk zijn, en ik ga het nu even op mijn manier zeggen, we hebben met z'n allen de wereld aardig verkloot. En wat we nu gaan doen, waar ik bang voor ben, is dat we denken dat we alles maakbaar is. Zoals we dat ook in de industriële revolutie dachten. De mens kan dat wel. En dat we nu ook denken, weet je wat? Nou, we hebben een foutje gemaakt, we hebben de verkeerde afslag genomen, maar we gaan het nu rechtzetten met het volgende. Toen de tijd konden wij ook deze problemen die wij veroorzaakt hebben met broeikasgassen, konden wij toen de tijd ook niet voorzien. Nee. En dan zegt mijn beurt van, laat ik het zo zeggen, hebben we niet al genoeg gedaan? Met de beste bedoelingen om welvaart te brengen, om voedsel te brengen, maar zijn we eigenlijk niet al te ver gegaan. Goeie vraag. Wat is jouw antwoord daarop, Claudia? Nee, inderdaad is de beste manier voorkomen, dus CO2 minder uitstoten. Dus ja, ik denk dat het geoengineering echt een soort noodredmiddel is. En inderdaad, ja, we moeten erover nadenken of we dat echt willen. Want het is geen schone manier. Alleen, als het alternatief, ja, stel geoengineering zou 2 meter zeespiegelstijging kunnen reduceren, dan is het misschien toch waard om dat als extra hulpmiddel te gebruiken. Maar zoals ik eerder zei, ik denk elke ton CO2 die we niet uitstoten, vermindert het risico. En dat is hetgene waar we het meest op moeten focussen. Hans, tot slot je reactie? Ik denk dat dat de spijker op zijn kop is. Ik denk dat dat de spijker op zijn kop is. Dat we gewoon terug naar af moeten, om het zo maar te zeggen. En wat we nu gaan doen dan met die geoengineering is symptoombestrijding. En ik ben er ook heel erg bang dat dan de mensen die deze wereld leiden, dan denken van, jongens, maar we hebben nu dit om het tegen te gaan, de opwarming van de aarde. Dus kunnen we met de besparing van CO2... kunnen we ook wel even een stapje rustiger aan doen... en toch wat meer blijven produceren. En ik denk dat, het doekje voor het bloeden. Ja, een excuus om door te gaan op de verkeerde weg waar we al op zitten. Dat is een berechte vrees, maar ik denk dat het ook taak is van ons alle klimaatwetenschappers, vooral, maar ook verder iedereen, om dat ook op patent te maken. Deze manier heeft bijwerkingen, Tuurlijk. Heeft problemen. Dus, en misschien kan er ook niet meer dan een halve graad bij komen. Dus wees je ervan bewust dat het niet de oplossing is, maar een symptoombestrijding. Het is ook een beetje hoe je de discussie probeert daarop te focussen dat het inderdaad een probleem is. Maar u heeft gelijk. Hans, mag ik je bedanken voor je belletje? Jazeker. Succes. Dankjewel Hoi. En een hele fijne nacht nog. Hans heeft wel reële zorgen. Ja, en terechte zorgen ook. Mm-hmm. Dus het is weer dat risico tegen elkaar wegen. Maar ook natuurlijk, kijk, er zijn ook mensen die zeggen fietshelmen zijn een slecht idee, want dan gaan fietsers onvoorzichtig rijden. Maar ja, dat ligt ook een beetje van jezelf. Het is niet zo dat als je zo'n helm draagt, dat je ertoe gedoemd bent om onvoorzichtig te rijden. Mm-hmm. En ik denk, het is geen natuurwet dat als we geoengineering overwegen, dat we daardoor niet aan CO2-reductie doen. En vaak als je peilingen doet onder mensen, dus ze hebben verschillende groepen informatie gegeven over klimaatverandering en sommigen ook over geoengineering. En dan kreeg iedereen 10 euro en mocht daarvan een willekeurige fractie houden of doneren voor een CO2-reductiedoel. En die mensen die over geoengineering hebben gehoord, die waren juist meer geneigd om te doneren, om CO2 te reduceren, dan zij die daar niet over hadden gehoord. Hm. Dus er is ook soms het omgekeerde effect dat mensen zeggen van, is het nou zo erg al dat we dit moeten overwegen? Nou, dan moeten we toch maar liever CO2 reduceren en dat geld doneren. Hoe ga jij om met die klimaatzorgen? Nee, ik heb een beetje mijn uitlaatklep. En die is om er onderzoek na te doen en te proberen om dit lelijke plan C, wat ik stiekem hoop dat we nooit nodig hebben, te verlichten. Dus ja, ik steek mijn energie daarin en ook in het proberen met mensen erover te praten, zoals nu. Dus dat is mijn uitlaatklep. Dus ik heb het gevoel dat ik er iets aan kan doen, ook al is het maar een heel kleine bijdrage, als het helpt. We krijgen daarover ook een appje van Tjerk. En die zegt, ik ben heel erg benieuwd naar jouw reactie, niet boos worden, maar hij zegt, 2 meter zeespiegelstijging lijkt mij niet reëel. Nou, het is helaas wel reëel. Ik bedoel, het is een langdurig proces. Maar zowel Groenland als de West-Antarctische ijskap hebben waarschijnlijk een soort tipping point. Dus een punt, als dat bereikt is, dan gaat het niet meer goed komen. Dan gaan die afsmelten. En dit zou al bij 1,5 of 2 graden opwarming kunnen liggen. Nou gaat het niet binnen 1 jaar nadat je dat bereikt hebt. Dus als het 10 jaar is, dan ga je de temperatuur weer afkoelen. Dan komt het vermoedelijk alsnog goed. Maar ja, dus 1,5 à 2 graden is al een gevaarpunt. En zowel Groenland als de West-Antarctische ijskap bevatten elk 7 meter zeespiegelstijging. Die krijgen niet meteen, want afsmelten duurt lang. Maar dus 2 meter is absoluut wel reëel. Wat wil jij weten van mijn gast, klimaatonderzoeker Claudia Wieners over geoengineering, het zelf ingrijpen in het klimaat, 0800-1121. Of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Dan nu een toepasselijk plaatje. Dit is Crowded House met Weather With You. Everywhere you go. Crowded House op NPO Radio 1 met Weather With You. Wetenschap op NPO Radio 1 met Ruben van Haften. In de studio zit nog steeds klimaatonderzoeker Claudia Wieners. En je mag ons appen of bellen op 0800-1121. Bernadette die appt ons, Claudia. Hallo en interessant onderwerp, Ruben en Claudia. Moeten we het vliegverkeer niet flink naar beneden brengen? Alleen noodzakelijk vliegen bijvoorbeeld en niet voor een kleine vakantie. Ja, wat vind jij van het idee om per mens bijvoorbeeld een aantal airmail toe te kennen? Oh, ik ben er helemaal voor. Ja. En als het betekent dat ik minder vaak naar IJsland kan gaan, dan vind ik dat helemaal prima. Trouwens, ik heb de afgelopen jaar ook meestal een vakantie met de trein gehouden. Dus ja, als we een regel zouden kunnen maken dat er maar, weet ik veel, 1000 kilometer per jaar mag gevlogen worden per persoon. En dat mag je misschien opsparen of zo. Ja. Nou, als een partij daarvoor is, dan ga ik daarvoor stemmen. Oh, wauw. Dat is wel een duidelijk statement. Ja, maar goed. Tenzij die partij een andere lelijke mening heeft. Ja. Maar goed, oké. Okay, maar ik mag hier sowieso niet stemmen. Ik ben geen Nederlandse, dus ja. Ja, nee, dat is het wel heel makkelijk praten. Je mag wel eventjes je koptelefoon opzetten. Want we hebben ook Fred aan de telefoon. Fred, hallo. Ja, goedemorgen. Daar zo in de studio, mevrouw Claudia. Ik heb enorm respect voor uw functie. Ja, niet zo. Fred, zou je heel eventjes je radio uit kunnen zetten? Want ik hoor mezelf heel erg op de achtergrond. Oh ja, wacht eventjes. Moment. Voor een moment. Je maakt het erger. We wachten gewoon op Fred. Ja, nee, dat je dat kan horen, joh. Ja, nou ja, vertel. Je bent er. Nou, mijn vraag eigenlijk, ja, min of meer. Ja, wie vraagt, weet meer. Het is namelijk zo. Het is mij opgevallen. In 1963 was het bitter, bitter koud. 18 graden onder nul. Ja. Maar toen zo langzamerhand industrie op komst was, heb ik toch het idee dat, en ook met die raketten dwars door de ozonlaag, dat de ozonlaag onderhand gatenkaas is geworden. Dat is punt 1. Punt 2. Ik heb zo het idee dat door die gatenkaas, als een soort vergiet, de zonne-eruptie, die warmte, want dat valt me wel normaal, zou je zeggen, bij de evenaar is het bloedheet. En de rest van de aardbol is wat koeler. Wat is je vraag nu precies, Fred? Mijn vraag is of het haar bekend is dat met die zogenaamd die klimaatverandering, ja goed, oké, dat ook die zonnevlekken, want dan hadden ze toen, en had ik het toen op school over zonnevlekken, dan hadden ze ook wat, straks ben je in een verkoolde dinges. Maar of het haar bekend is met die zonnevlek en daardoor de aarde sterker wordt opgewarmd. Wat is je antwoord daarop, Claudia? Nou, de sterkte van de zonne-instraling varieert inderdaad een beetje. Dus dat is gelinkt aan die zonnevlekken. En dat is een cyclus van 11 jaar of zo. Dus om de 11 jaar is de zon wat sterker en zwakker. Maar er is geen langdurige trend in zonne-instralen bekend die sterk genoeg zou kunnen zijn om de huidige opwarming te verklaren. Dus de enige steekhoudende verklaring voor die sterke opwarming in de afgelopen paar decennia is de broeikasgassen. Waarom denken dan veel mensen dat wel? Dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Misschien wel een beetje van dat je het niet graag waar wil hebben. En dat je zoekt naar een andere uitleg. Mm-hmm. En het is natuurlijk, als je zelf thuis zit op de sofa, dan kan je moeilijk zelf de zon meten. Dus dan komen we dat idee. Ja, dat is natuurlijk een goede hypothese, zeg maar. En wetenschappers die maken vaak hypotheses en proberen die te ontkrachten. Maar als je de metingen niet zelf kan doen, dan blijft misschien je mooie idee over de zon rondspoken. Maar ja, het is dus wel geprobeerd te meten en het is ontkracht. Ilonka vraagt ons in de NPO Radio 1-app. Die zegt, ja, je vertelde net over dat je op IJsland bent geweest om naar de vulkanen te kijken. Je houdt van stormvloeden. Is er een natuurramp die je graag nog zou willen onderzoeken? Nou, ik heb inderdaad een onderzoekje gedaan over die vulkaanuitbarsting van 1783. Ja? Nou, ik ben er 3 jaar mee bezig geweest als hobby. En toen had ik zoveel spullen gelezen in het IJslands en Deens, wat ik eigenlijk niet echt spreek, maar gewoon daar doorheen gebracht had met veel geduld. En dan bleek dat sommige van deze informatie in het Engels niet bekend is. Dus dan heb ik daar een artikel over geschreven over de hulpverlening of het gebrek van hulpverlening door de Deense overheid, waar IJsland dan deel van uitmaakte. Dus in die zin heb ik nu een onderzoek naar natuurramp gedaan. Ja. Kees vraagt ons, bemoeit de politiek zich al met jouw onderzoek? Nou, een beetje. Dus ze beginnen interesse te krijgen. En volgende week is er een discussie met de Duitse Milieuamt. Een beetje als het PBL, zeg maar. Okay. Die willen hun standpunt bepalen over geoengineering. En ze zijn nu nog erg sceptisch. En ja, maar ze willen toch wel weten of het toch iets is waar ze over na willen denken. En jij gaat daarmee in gesprek? Ik ga daarmee in gesprek, samen met anderen, ook tegenstanders. Ja? Maar dat is goed, want hoe meer verschillende meningen ze binnenkrijgen, hoe meer ze dan zelf aan het denken gezet worden. Ja. Dus ik vind dat wel goed zo. Ja, want ben je daar blij mee dat de politiek zich ermee wil bemoeien? Of denk je juist, ik wil dit niet politiek maken? Nou ja, de politiek moet zich ermee bemoeien. Want ik denk dat of we het nou willen of niet, dat er een redelijke kans is dat we op een gegeven moment hier een knop over moeten doorhakken. En ja, dat gaan wij niet in de woonkamer doen. Dus er moet eigenlijk een politiek debat over komen. En hoe eerder politici zich daarmee bezighouden, en het publiek ook, hoe eerder we daar een gefundeerde mening over kunnen vormen. Dus ik ben gewoon blij dat ze daarna vragen en dat ze daar kennis over willen opdoen. Ja, want tot slot, hoe gaat dan zo'n gesprek met voor- en tegenstanders? Wordt dat een beetje overschreeuwen of wat moet ik zien? Nou ja, ik heb het één keer meegemaakt. Toen hoorde ik niet heel veel, want ik was er online bij vanuit de VS. En ik had mijn moeite met die Teams en Zoom online. Maar nee, het was wel een beschaafd debat. Maar toch wel met voor en tegen. Ja, ik ben het er niet mee eens, want. En dan kom je met je andere invalshoek en zeg je waarom het gewoon misschien echt totaal niet eens bent met wat de vorige gezegd heeft. Ja. Maar vaak is het ook wat minder voor en tegen, maar gewoon risico's in kaart brengen en voordelen in kaart brengen. Maar goed, zo vaak heb ik het nog niet meegemaakt dat ik nou kan zeggen hoe dat in het algemeen loopt. Maar dat is toch mijn alleen ervaring. Maar verwarrend voor leken zoals die politici? Nou ja, politici zijn niet dom, hè? Dus die hebben ook hun vragen en willen bepaalde dingen weten. En ja, geoengineering is een vrij nieuw idee. Dus als er dingen onzeker zijn, dan moeten zij dat ook gewoon weten. Dus met corona was het ook vaak zo dat nieuwe data binnenkwam en dat maatregelen moesten worden aangepast. Dus ja, ze moeten daar tegen kunnen, denk ik. Ja. En nu eerst het Bedweterfestival, heb je er zin in? Ja, ik denk het wel. Ja, nou, we gaan het in de gaten houden. Dat is dus op 30 september. Claudia Wieners, ik wil je ontzettend bedanken dat je hier was. En heel veel succes nog met al je onderzoek. Ja, tot ziens op het festival. In de nacht luister je naar de mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Deze week heb ik weer een bijzondere radiodocumentaire van Docs voor je klaarstaan. Marianne van der Pluim bestudeert in de documentaire Dwaalgasten de exotische vogels en vogelaars die neerstrijken in de polder Malta in de Biesbos. Luister naar Dwaalgasten. Wil je kijken? Ja, ja. Hij cirkelt nu. Kijk, ik denk dat hij gaat duiken. Ja. Kijk, voor je. Voor je. Nu gaat hij het water in. Kijk. En kets. Ja. Oh. Hier. Even inzoomen hoor. Zie je ons staan? Aan de rand van een grote kreek staat een houten hut met een gleuf waar een telescooplens uitsteekt. IJzervis? Ja, zie je het? Ja, ik zie wat wit in de klauwen. Dit is Vogelkijkhut Malta. Aan de rand van een ondergelopen polder midden in natuurgebied de Biesbos. Maar je moet nog iets verder inzoomen. Zie je die twee schaduwen daarachter staan? Dat ben ik. En daarnaast staat oud-boswachter Jacques. Ja, mooi. Nou. We houden de watervlakte in de gaten. Om ons heen staat een grote groep vogelaars ook in de aanslag. Ja, ik heb hem heus wel eens gezien, maar het wil ik liefst nog dichtbij, maar dat gaat niet gebeuren. Een visarend vliegt op. Mooi, joh. De vogelkijkhut wordt steeds kleiner, tot hij niet meer te zien is. Alleen nog maar de kreek is te zien, als een grote blauwe plek in het midden van natuurgebied de Biesbos. Ik vind dit echt zo'n mooi plekje ook nog. Dit? Ja, zeker. Goed. Als je weet hoe het vroeger was. Hè? Hoe bedoel je dat? Hoe was het vroeger? Dit was er vroeger niet. Ja, ja. Waar je nu liep. Hè? Dit was gewoon bouwland. Kaal. Strak. Recht. In 1997 hebben we Polder Malta afgegraven en langzaam onder water laten lopen. Vrijwillig. Hier, in de Biesbos, is voor het eerst een polder teruggegeven aan de natuur. En dat terwijl Nederland eeuwenlang zijn best heeft gedaan juist land aan te winnen ten opzichte van het water. De boeren vertrokken, maar de watervlakte bleef niet lang onbewoond. De bijzonderste vogels streken neer, dwaalgasten, waarvan sommige bleven hangen. De porseleinhoen, vol witte stippels, die zich normaal het lekkerst in de moerassen voelt. De waterral, die gilt als een speenvarken, die met zijn rode lange snavel de slakjes uit de slik pikt. En die eigenlijk nooit opvliegt, maar lopend op de vlucht slaat. Of wat dacht je van de purperreiger met zijn diepe, bruinpaarse keelzak? En in een kielzog volgde al gauw misschien wel de bijzonderste soort van allemaal. Vogelaars uit het hele land. Ik ben op zoek naar de nieuwe inwoners van deze polder die we ontdeden van mensen. Opletten nu. Waar zijn ze? Ik denk dat gehoor heel belangrijk is, want dan ben je ook niet afhankelijk van ja, dat je moet zien. Hè? Met oud-boswachter Jacques van Erneut steven ik het pad af. Ga je nou eens tegenlicht, ga je nou eens een vogeltje herkennen? Nou, dat wordt één donkere plek, maar hoor je het geluidje? En dan. Hij heeft zijn mouwen opgestroopt en een verrekijker slingert op zijn blokhemd heen en weer. Hij was hier boswachter eind jaren 90, in de tijd dat Malta afgegraven werd. Maar goed, vroeger was ik daar beter in, maar ja, je wordt ouder. Dus sommige soorten, die hoor ik niet meer. En dat is wel, dat vind ik wel jammer. We lopen naar de kreek, maar vanaf het pad hebben we nog geen zicht op het water. Het gebied is dichtgegroeid met riet, waar kleine zangvogels zich in verstoppen. Dit is de settiezanger weer, hè? Die zet een enorme grote bek op. Die zie je bijna nooit. Die hoor je alleen maar. Hè? Hij heeft een enorme bek. Maar is ook wel treurig, want niemand kent je. Jacques heeft twee foto's bij zich. Zo zag Polder Malta er voor de afgraving uit. Ik dacht, ik zou eens een oud fotootje meenemen. Hier zie je de boerderij. Hier zie je de weg. Kijk, daar staan we nu. Hier lopen we. Ja, en hierachter ligt natuurlijk het bouwland, nu aan je rechterkant. En het huisje stond hier verderop tussen die bomen in. En natuurlijk een enorme schuur. Ook wel eens aan de koffie gezeten en dan kwam ik ook over de vloer. En we dachten altijd anders over dingen. Maar goed, dat mag, hè. Heel gezond, vind ik. Maar je kon nog altijd met elkaar door één deur. En dat vond ik wel. Ik dreef het nooit op de spits, daar had ik geen behoefte aan. Want ik snapte de achtergrond van die mensen. En ik wist hoe zij in hun verhaal staan. Dus ja, daar hou je er rekening mee. Daar liggen natuurlijk ook familieverhalen en daar worden kinderen geboren en daar gaan mensen ook dood. En daar gaan, ja, jouw leven ligt daar. Dus dat je daarvan weg moet in dit geval, ja, dat hakt erop in. En dat dit het ooit zou kunnen worden, had ik me nooit kunnen voorstellen. Nee. Want ja, je kent die strakke polders wel met al die lijnen en die percelen. En zal het ooit nog veranderen? Maar toen kwamen we dus twee keer hoog water. Ja, en toen ging de wereld draaien. Het late nieuws. Al het nieuws van vanavond staat in het teken van de watersnood, zoals u zult begrijpen. Het is januari 1995. Voor de tweede keer in korte tijd moeten grote gebieden in Nederland geëvacueerd worden. Zandzakken helpen niet meer. De weg langs de dijk is na vanmiddag niet meer te bereiden. Een watersnood. Jacques weet nog heel goed waar die toen was. Ik heb toen alleen maar buiten gevaren. Er was een enorme stroming, want er kwam veel water van boven natuurlijk. Dus dat bleef maar doorgaan. Wekenlang water, polders die stroomden vol. Het blijkt dat de statistiek dus ons voor vervelende dilemma's stelt. Als onderzoekers blijven we erbij dat wat nu gebeurt een kans van optreden heeft van gemiddeld 1 keer per 150 jaar. Dat betekent echter niet dat het ook niet nu kan gebeuren. En dat blijkt dus ook nu het geval te zijn. Een paar jaar eerder was de ontpoldering van Malta al genoemd in het natuurbeleidsplan om eindelijk een aaneengesloten stuk natuur te krijgen tussen de Sliedrechtse en het Brabantse biesbos. Wij dachten zelf, dat zal nog wel 10 jaar aanlopen en dat komt wel goed. Maar nee, toen kwam het 2 keer hoog water en toen ineens werden die plannen waarheid. Opeens was alles mogelijk, want er zat haast achter. Het plan om Malta leeg te graven werd snel begonnen. Eigenlijk niet per se vanwege het natuurbeleid, maar vooral zodat de klei kon worden gebruikt voor de ophoging van de dijken. Voor mij, ik vond het een hele mooie periode, want verandering is de constante in ons bestaan, hè, zegt de dichter. Dus dat was hier volledig aan de orde. Overal reden dumpers, hè, van die grote vrachtauto's met enorme wielen. Dus die reden af en aan en het was gepiep. En in het begin was het net alsof hier een nieuwbouwwijk moest komen. Allemaal zand, hele grote zandvlaktes met droge zomers, onderstuiven en zo. Dus als je dan denkt van we zijn hier natuur aan, dan moet je wel even heel goed kijken. We zijn hier natuur aan het bouwen. Dus het kan wel en het gaat wel. Alleen is er dan een externe dreiging voor nodig. En dat was dat hoge water. Als kerst op de taart zette de gemeente een vogelkijkhut neer aan de rand van de Nieuwe Kreek. Het is natuurlijk altijd met vogelkijkhut meestal een sluitpost, hè? Want ja, we zetten wel even een vogelkijkhut. 70% van de hutten in Nederland staat verkeerd. Okay. Altijd licht tegen. Ja, je hebt ook nog maar bepaalde tijden waarin het geld moest worden gebruikt natuurlijk. Dus ja, dat was toen heel veel te doen. Dus weer de setjes aan. Als je met je rug naar het uitzicht gaat staan, zie je de enorme schildering op de binnenmuur van de vogelkijkhut. In waterverf zie ik de kreek liggen, waar knotwilgen in staan en waartussen een paardje futen zwemt. Op een laaghangende tak wacht een zwarte aalscholver tot hij kan toeslaan. Naast hem zit een ijsvogel die met zijn felblauwe veren en oranje wangstreep bijna een tropische vogel is. Verderop stappen witte lepelaars met een zwarte stelte door het geslik. Het zijn vogels die eerst amper in Nederland voorkwamen. Die alleen in dierentuinen stonden, naast de flamingo's. Maar nu zijn ze eigenlijk overal te zien in het Biesbos. Als ik van de vogelkijkhut wegloop, zie ik een man ritselen in de 2 meter hoge rietkraag naast het pad. Naar welke vogel bent u op zoek? Bent u naar een bepaalde op zoek of bent u zomaar aan het kijken? Ik zie alleen zijn benen en de 4 glanzende zwarte poten van een statief. Nee, dat maakt mij niet uit. Het is me net wat ik tegenkom. Hij schrikt een beetje van mijn microfoon. En die vogelkijkhut daar, bent u daar graag? Nee, dat is meer watervogels, dat ben ik niet. Nee. Vooral in de begindagen van Malta als wetland wemelde het hier van de vogelkijkers. Zij kwamen voor de dwaalgasten. Zeldzame vogels die ver buiten hun eigen territorium waren afgedwaald en uitrusten in dit bijzondere laagwatergebied. Ja, uit België, ja, dat weet ik nog wel. Toen werd er een witstaartkieviet gemeld. Maar toen was de polder heel anders, hè. Was die veel kaler, veel meer open grond. En die witstaartkieviet die leeft normaal in de Wolga-delta. Sinds die tijd zijn er heel veel wetlands bijgekomen. En is Malta eigenlijk niet meer zo uniek. Dwaalgasten vinden nu door heel Nederland heen een rustplek. Toch bleven de vogelkijkers komen. Waar komen jullie vandaan? Van Brussel. Van België. Van België, ja. Voor de Biesbos? Ja. En waarom? Voor de vogels, de natuur. Ja, ik kom uit een tijdstip, uit een eeuw, dat er geen communicatieapparatuur was. Geen mobiele telefoons en geen internet. Maar tegenwoordig gaat het natuurlijk allemaal veel sneller. Hij zit dan op zo'n site van waarnemingen. Ja, dus waarneming.nl. Dat is een site en iedereen die meldt daar zijn vogels met de locatie. We waren bij zijn ouders in Friesland. En op een gegeven moment zegt hij, verrek, hij zegt dat zou wel een Mongoolse pieper. Als ze zo'n berichtje op internet zetten, via zo'n piepsysteem, ja, dan kun je erop wachten. Dan komen hier de hordes naartoe, als het tenminste een goede soort is. Hè? Het was blijkbaar heel, heel bijzonder. Nou, dat hebben we dus geweten in onze tuin, om onze tuin heen. Nou, ik denk alles bij elkaar en eigenlijk wel honderden vogelaars hebben we die winter gezien. En hoe ziet een Mongoolse pieper eruit? Eigenlijk een onooglijk klein vogeltje. Beetje saai. Ik heb geluk. De dag dat ik op pad ben, is er ook een dwaalgast geland. Ik kom uit Den Hoorn, vlakbij Delft. Ja. En waarom ben je helemaal naar de Biesbos afgereisd? Er was vandaag een Amerikaanse wintertaling aan de overkant, in de nieuwe Dordtse Biesbos. En Jacques die zoekt juist zoveel mogelijk soortjes. Er zitten nu 260, geloof ik. Oh, dat houden jullie bij? Ja, ik wel. Ja. Een echte vogelspotter. Vogelspotter, mag ik zeggen, toch? Nee, geen flauw idee. Dat ligt een beetje gevoelig in de zin van vogelspotten. Oh, dat is even spotten en weer door. Maar vogels kijken is gewoon echt is een soort beleving. En de echte vogelaars, ben ik niet eens zelf voor, maar die ergen zich daaraan. Want die hebben die komen allemaal mensen die... En die lopen alleen maar met camera's rond en die lopen alleen maar in de weg en... Ja, het is ook wel een beetje zo als je ergens loopt. Vroeger liep je dan met mijn vader rond in zo'n gebied. En nu lopen er gewoon 20 man in dat gebied. Ja. Nou, op zich zijn de mensen doen geen vlieg kwaad verder. Maar het moet natuurlijk niet een miljoen mensen in de natuur worden. Maar goed, we doen het zelf ook. Het is druk geworden op de voormalige polder Malta. Blauwborsten, settiszangers, bosrietzangers. Nou, die, dat trok een hele hoop volk. En natuurlijk, ja, zeejarend, visarend. Dus ja, dat was dus één groot succesverhaal. Ja. Alleen moet je er wel bij bedenken, het vergt tijd. De Biesbos, ontstaan na de Sint-Elisabethsvloed van 1421, gaat van karakter veranderen. Dit merkwaardige watergebied vol slikken, kreken en rietgorzen. Malta was het eerste vlekje op de kaart van de Biesbos dat van groen terug naar blauw veranderde. Maar het breidt zich verder uit. Vanwege het extreem hoge water in de jaren 90 wordt ruimte voor de rivier in het jaar 2000 het nieuwe uitgangspunt in de hoogwaterbescherming. Bij de Noordwaard, het gebied dat aan Polder-Malta grenst, komt een kruisje op de kaart. Daar komt een plek waar de rivier mag overlopen. Dat betekent dat opnieuw met de inwoners van de Biesbos geschoven wordt. Nog meer boeren vertrokken. Misschien wel de helft, ik weet het niet precies. Die hadden gewoon geen keus. Ik zit aan de keukentafel van Joke de Vlieger. Voor me ligt een flinke plak peperkoek met boter. Joke, een open vrouw met een grote bos blonde krullen, woont in de Noordwaard. Wanneer de Noordwaard als overloopplaats binnen ruimte voor de rivier wordt aangewezen, moet ook zij verhuizen. Kijk, en dat vind ik toch wel even een andere categorie. Ja, hè, verdriet, emotie tussen aanhalingstekens. Hè, of dat jij alleen maar met je woonhuis weg moet. Hè, waar we achteraf toch een mooi nieuw huis voor hebben kunnen bouwen op een prachtige plek. Of dat jij natuurlijk je boerderij, je landschap en waar je helemaal verankerd bent. Waar je, zeg maar, je voorouders ook allemaal gewoond hebben. Dat vind ik toch wel, toch wel iets anders. Ze komt te wonen bovenop een terp, zodat haar huis beschermd zal zijn als de rivier overloopt. We staan op het gras van haar achtertuin bovenop de terp en kijken naar de rivier beneden. Ik zie gele dotterbloemen, een lange, smalle steiger, en in het water staan de bladerloze stammen van een verdronken bos. Wat gebeurt er hier als de Noordwaard overstroomt? Kun je dat beschrijven, hoe dat eruit ziet? Het is dus niet eng dat... Je kan het hier al een beetje aan de rand van het gras een beetje zien. Wij hebben het water tot 2,5 meter. Dus dan wordt de terp gewoon kleiner. Hè? De steiger zie je dan niet meer. Alles staat onder water. Dus wat er nu, zeg maar, een tijdje geleden... Zonder over, als ik op die steiger liep, liep ik bijna een meter over het water... wat over de steiger ging. En dan gaat het weer zakken. En dan wordt het weer zo. Ja, dus... Maar nu is het eb, hè? De Noordwaard heeft al een paar keer zijn nut kunnen bewijzen. Denk maar aan de zomer van 2021. De watersnood die nu al voor Duitsland de ramp van de eeuw wordt genoemd. Ja, goedemiddag. Meer dan 90 doden in Duitsland al. En de spanning in Roermond loopt op. Het gaat natuurlijk over de overstromingen in Zuid-Limburg. Jacques was toen nog net boswachter in de Biesbos. Nou, er kwam toen een enorme berg water natuurlijk. Die kwam zo van bovenstrooms naar benedenstrooms. En wij zitten in het putje. Dus hier komt alles samen. De Rijn en de Maas. Nou, er kwam vanaf de Maas, want die komt door Limburg heen, kwam er een enorme afvoer. Ik weet het nog goed, want ik stond toen op de haringfietsluizen en ik wilde al dat water voorbij zien komen. Want dat water heeft een bepaalde kleur. Want dat komt de bergen af en dat neemt bestanddeeltjes met zich mee. Stukjes klei, stukjes zand. Dus dat kleurt dan helemaal als een smurriebak. Lichtbruin, echt een smurrie. Stond gewoon te wachten totdat ze al die deuren opendeed. Toen gingen de deuren open. Ja, toen donderde dat water allemaal naar buiten. Dus ja, toen kwam er heel veel water van bovenaf zo naar beneden. Maar in de Biesbos hebben we er relatief weinig last van gehad. Want wat gebeurde er? Veel water. En de Noordwaard trad in werking. Dus dan zie je dat die Noordwaard die zuigt als het ware al dat water uit de rivier naar die Noordwaard toe. En dat gaat dan door die Noordwaard heen. Eén grote binnenzee. Het is lastig om te zeggen van ja, dit helpt ons. Maar terwijl het nooit getoetst wordt. En dat was de toets van joh. In het begin heel veel computerwerk, heel veel tabellen en rekenprogramma's en dure computers en gecompliceerde programma's. Maar dan zie je toch in de praktijk dat het werkt. En dat het, verdomme, het komt naar binnen. Over die drempel. En ik kan het nog meemaken als actieve boswachter. Dat vond ik mooi. Afgelopen winter was het weer raak. Dat kon Joey Braat, de kerstverse boswachter van de Biesbos, die sinds maart officieel een functie is, al meemaken. Ja, en dan zie je dat het water zo'n kracht heeft dat het gewoon naar binnen stroomt. En in een half uur, een uur tijd staat bijna heel die polder vol met water. We ontmoeten elkaar in de vogelkijkhut op Malta. Dat is voor hem een bijzondere plek, omdat hij daar als kleine jongen al met zijn opa kwam. Hier heb je dat opstapje, maar dat had je eerst nog niet. En toen had ik altijd een. Toen stond hier alweer een emmertje gevonden of zo, een krikje. En die had ik hier altijd in de hoek staan. Dus als ik hier dan kwam, ging ik op dat emmertje staan. Kleine Joey was dus een van die vele vogelkijkers waar we het eerder over hebben gehad, die in de begindagen van Malta naar dit bijzondere laagwatergebied trokken. Daar kon ik net doorheen kijken met mijn verrekijkertje en dan gewoon kijken wat je tegenkwam hier. En nu is hij hier dus zelf boswachter geworden. Jong nog, 24. En houdt hij hier meer dan alleen de vogels in de gaten. Het water was deze winter op zijn hoogste om 11 uur 's avonds. Toen was het donker. Toen hebben we nog een ronde gereden door de Biesbos. En je zag overal langs de wegen op hoge plekken reeën, vossen, wezels, hazen. Je zag van alles lopen die toch vluchten naar die hoge plaatsen. En je ziet dat echt beesten echt in de stress zijn omdat het water zo hard opkomt. Dat ze ook echt wel op zoek gaan naar die paar hoge plekken. Ook Joke zag het water stijgen vanaf haar terp afgelopen winter. Ik stond hier ook een journalist. Die probeerde me allemaal maar te vragen of ik bang was. Maar het is hier gewoon ingericht op water. Dus veiliger kan eigenlijk niet. En een mooie bijkomstigheid na dat hoge water is dat al die graslanden onder water lopen. En als het water iets begint te zakken, lopen gelijk overal weer steltlopers. Overal staan eenden. En gelijk heb je weer een nieuw habitat eigenlijk waar heel veel soorten op inspringen. De bultjes grond die je nou ziet, we hebben meegedaan aan de mollentelling. We hadden 150 molshopen. Maar die komen natuurlijk ook als het hele hoog water wordt. Dan zwemmen ze natuurlijk niks. We zijn hier eigenlijk een soort vluchtheuvel voor die mollen. En die hebben gezorgd van, ze treffen het. Dat we geen klemmen of dingen willen zetten. Dus mijn man heeft ze allemaal maar. Dat hoeft hier geen siergezond te zijn. Weet? Dan zie je overal die hopen. Dus we hadden een flink aantal voor de mollentelling. 150 molshopen. En dat is natuurlijk wel heel tof. Dat het zo'n dynamisch gebied is. Waar heel veel soorten ook gelijk weer een plekje in vinden. Als het naar extreme droogte of extreme nat, hoogwater. Weer terugzakt naar een redelijk normaal peil. En dat is wel heel gaaf om te zien. Dus het was eigenlijk een soort van succesverhaal. Het was een goede test, die overstromingen van afgelopen tijden. Dat je kon zien, het werkt, de Noordwaard. Precies, het werkt. En je ziet gewoon dat het ook echt een impuls voor de natuur is. Maar ruimte voor de rivier was oorspronkelijk dus voor overstromingsbescherming. En uiteindelijk heeft het best wel groot effect op de natuur ook klopt, gehad. Klopt. Zeker. Ja. Alleen, zeker. Het was natuurlijk niet de intentie. Want het was een gunstig neveneffect. De intentie is veiligheid. Dat is de rode draad. Dat stond voorop. Maar de natuur gaat het op zijn eigen manier invullen. Dus trekt het ook weer allerlei soorten aan. En het gaat ook vanzelf. Dat vind ik ook het mooie. Ja. Het is niet van tevoren bepaald. Daar waren ook wel rapporten, hoor. Die zeiden, daar zou een zwarte ooievaar moeten. En daar met een cirkeltje op een kaart. En daar zijn we wel vanaf gestapt. Iedere ruimte, iedere vierkante meter wordt voor geknokt. Het heeft een bestemming, het heeft een functie, het heeft een nut. En dat is in Nederland volop aan de orde. Maar hier heb je dit meegemaakt in betrekkelijk, 25 jaar. Dus het kan wel en het gaat wel, alleen is er dan een externe dreiging voor nodig. En dat was dat hoge water. Ik ben op zoek gegaan naar de nieuwe inwoners van Polder Malta. De vogels, de dieren, de mensen. De natuurliefhebbers. Maar eentje heb ik er nog niet gezien. De Seti-zanger ontglipt me al de hele dag. Maar als je goed luistert, hoor je hem overal. Wanneer Joey weer naar huis is, zit ik op de boomstam uit te rusten. In de verte komt de schuchtere vogelkijker. De eerste die ik vandaag aansprak. En die me eerder eigenlijk niet te woord durfde te staan. Hij zet zijn telescoop op 20 meter afstand van me op. Ik blijf zitten en concentreer me op de vogels. Langzaam schuift hij zijn apparatuur dichterbij. Tot hij opeens heel dichtbij is en hooi zegt. Mag ik je de foto's die ik vandaag heb gemaakt laten zien, zegt hij. Oh, mooi. Ik ga hem dan zelf beschrijven. Een vogelaar laat mij nu de Seti-zanger zien. En het is een heel klein bruin musje met een lichtbruine kop. Een beetje een winterkoninkje, mag ik dat zeggen? Of ben ik dan een leek? Ja. Die is wat bruinig. Hij is mooi. Ja. Is met steurgat genomen. Steurgat, ja. Daar is hij dan eindelijk. De hele dag heeft hij me vergezeld in het riet. Maar nu eindelijk zie ik hem op een portret. de Setti-zanger. De dwaalgast die in de Biesbos bleef, omdat hij het zo goed naar zijn zin had. Marley met Three Little Birds, aansluitend op dwaalgasten van Docs. En ook een beetje omdat Ajax gisteravond gewonnen heeft. En regisseur Josta is groot fan van Ajax. Je hebt gejuicht, Josta? Ja? Wacht, ik zet je even over. Ja? Uiteraard, uiteraard. Gewoon... Mooie overwinning, 4-0. Nu door naar Liverpool. Sorry, dit wordt opeens een voetbalgesprek. Maakt niet uit. Na het nieuws ben ik bij je terug en hoor je een nieuwe column van Hens Zimmerman en bellen we met Lotte Toet. Zij richtte een stichting op om de seksuele cultuur in het studentenleven te verbeteren. Dat dus zometeen. Nu eerst het nieuws. 4-0, ja? Zo. NPO Radio 1. 4 uur, Mariette Krol met het NOS Journaal. De man die vannacht in Canada is opgepakt voor een reeks fatale steekpartijen is dood. Hij zou zelfmoord hebben gepleegd vlak na zijn arrestatie. Sinds zondag was er een grote klopjacht op hem aan de gang, nadat er bij aanvallen op het platteland van Canada 10 mensen waren doodgestoken en 18 gewond waren geraakt. De man, Miles Sanderson, zou de aanvallen hebben uitgevoerd met zijn broer, die deze week ook dood werd gevonden. Waarom de broers hun slachtoffers aanvielen is niet duidelijk. Sanderson stond bekend als crimineel en was al tientallen keren veroordeeld, vaak voor geweld. In Band in de Noordoostpolder hebben gisteravond zo'n 100 inwoners gesproken met staatssecretaris Van der Burg en het COA over de plannen voor een aanmeldcentrum voor asielzoekers in het dorp. Een inwoner van het vlakbijgelegen Luttelgeest, waar al een AZC is, overhandigde een petitie tegen de komst van het centrum. Die was door bijna 4100 mensen ondertekend. Een groep van 45 minderjarige asielzoekers verhuist van Ter Apel naar een recreatiepark in Ulikoten in Brabant. Het gaat om kinderen van 15 en 16 jaar die alleen naar Nederland zijn gereisd. Een driekwart van hen komt uit Syrië. De opvangplekken zijn geregeld door een jeugdbeschermingsorganisatie voor vluchtelingen. Deze week worden nog meer minderjarige asielzoekers uit Ter Apel overgeplaatst naar andere locaties. En de giftige valse wolfspin komt steeds vaker voor in Nederland. Sinds 2018 is het aantal meldingen over het dier vertienvoudigd. De spin kwam eerst alleen voor in Zuid-Europa, maar is door klimaatverandering steeds noordelijker te vinden. Een beet van de valse wolfspin is giftig, maar voor de meeste mensen niet gevaarlijk en vergelijkbaar met een bijen- of wespensteek. Het weer. Vannacht en vanochtend trekken weer regen- en onweersbuien over. De komende dag in het zuiden de meeste zon. Later opnieuw wat buien en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Van de ruimte naar het studentenuniversum. De nacht van NTR. Met Ruben van Haften. Welkom in het laatste uur van de Nacht van NTR voor deze nacht. Zometeen heeft Hens Zimmerman weer een bijzondere column over de ruimte voor ons. En het gaat over het begin van zijn liefde voor ons universum. En we bellen ook met Lotte Toet. Zij richten met medestudenten de stichting Gelijkspel op om de seksuele cultuur onder studenten te verbeteren. En dat allemaal ook onder andere naar aanleiding van het nieuws over het Amsterdam Studentenkorps van afgelopen zomer. Dat allemaal straks. Eerst hoor je een bijzonder nummer van Anouk. Dit is Jij. Met een lach en een traan denk ik terug aan toen ik zie ons staan. Je keek me aan en je zei: hey, kom jij eens even hier bij mij? Je kuste me lang en zacht. En ik weet nog wel dat ik dacht dat liefde ver te zoeken was. Het was zo'n goed moment, heel onverwacht. En ja, ik heb er vaak aan teruggedacht. Hoe je me toen hebt lief gehad. Want tot nu toe zag ik lief. Kijk ik elke dag mijn ogen uit. En oh, de herinnering van toen. Zou het exact zo overdoen? Want tot nu toe zag ik liefde alleen maar in mijn dromen. Maar nu was het toch eindelijk ook op mijn pad gekomen. Het bleek juist waar jij gaat, mijn hart. Anouk op NPO Radio 1 met Jij. In de nacht luister je naar de mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. We stappen weer in onze raket richting de sterren samen met onze huisastronaut Hens Zimmerman. In deze Zimmerman in Space mijmert Hens over het allereerste sterrenboekje dat hij ooit kreeg. U luistert naar Zimmerman in Space, een podcast van NPO Radio 2. Oh ja, inderdaad. Er is in een mensenleven soms zo'n moment dat dingen op hun plaats vallen. Voor mij was dat ergens rond mijn 8e jaar, toen ik van mijn vader het boekje Welke ster is dat? Van Walter Whitman kreeg. Jee. Dit was de Nederlandse vertaling van J.C. Alders van het in die tijd succesvolle Duitse boek Welcher Stern is das? Leg dat nu nog maar eens uit, zodat ik het ook begrijp. Ik kreeg het boekje omdat ik die zomer in Frankrijk voor het eerst bewust naar boven had gekeken en was geconfronteerd met sterren, sterrenbeelden, kunstmanen, vallende sterren en wat dies meer zei. Het exemplaar dat ik van mijn vader kreeg is van de eerste druk uit 1940, dus waarschijnlijk al door mijn oma of opa Zimmerman aangeschaft, aangezien mijn vader zelf in 1940 geboren is. De vraag welke ster is dat houdt mensen al sinds we omhoog kunnen kijken bezig, denk ik. Hey, look here. Soms is de ster in kwestie zelfs geen ster, maar een vliegtuig of een planeet of misschien nog iets anders. Gisteravond nog zat ik nietsvermoedend thuis, 's avonds nog wat te werken, toen mijn vrouw mij appte vanaf een verduisterde locatie ergens in Nederland. Inderdaad, de sterrenhemel al daar was prachtig te zien, in tegenstelling tot de meeste plaatsen in ons land. Maar wat was toch die heldere ster of planeet daar in het oosten, laag boven de horizon? Wat de apps op onze mobiele apparaten zo handig maakt voor het identificeren van objecten aan de sterrenhemel, is het feit dat een mobiele telefoon uitgerust is met sensors en kan weten waar we staan, welke datum het is, hoe laat het is en in welke windrichting we de telefoon richten. Al die zaken maakten het in 1940 een stuk lastiger om een handig boek te schrijven waarmee in ieder geval de sterren konden worden geïdentificeerd aan de hemel. Het boek van Whitman had er het volgende op gevonden. In een tabel zocht men de datum en tijd van dat moment bij benadering op. Well, now let's see. Daaruit kwam een kaartnummer en dat leidde tot 4 kaarten voor elke windrichting: noord, oost, zuid en west. Omdat de aarde om haar as draait en de aarde om de zon draait, is het mogelijk voor een land als Nederland een coherente set kaarten te maken die eeuwenlang met een datum-tijdtabel gebruikt kan worden. Dat is toch niet te geloven? Door de asrotatie van de aarde en onze reis rond de zon is de sterrenhemel dan wel dynamisch, maar wel voorspelbaar. Wie op 1 januari om 10 uur 's avonds naar het zuiden kijkt, ziet het sterrenbeeld Orion. Wie op 1 juli op hetzelfde tijdstip naar het zuiden kijkt, ziet echter de sterrenbeelden Slangendrager of Hercules. En dat elk jaar weer op precies dezelfde wijze. Alleen die planeten houden hun eigen baantjes bij, die moeilijk in boeken te vangen zijn. Of men moet het voor een jaar vastleggen, zoals in de onvolprezen sterrengids van Stip Media, die u elk jaar kunt kopen of voor Sinterklaas kunt vragen. Hoofdauteur is Matt Drummen, die ik vroeger als basisschoolleerling bestookte met vragen over het heelal, waarop ik zonder uitzondering een handgeschreven kaartje met geduldige antwoorden ontving. Ik heb ze allemaal nog bewaard. Langzaamaan komt Sinterklaas weer richting Nederland gevaren, dus dit is een mooi moment om de sterrengids voor het komend jaar te vragen. Ook daarin vindt u, net als in Welke ster is dat, handige kaarten voor elk moment van het jaar. Want eerlijk is eerlijk, niet iedereen wil met een mobiele telefoon de tuin in om hemellichamen te identificeren. De sterrengids pakt het iets anders aan. Daarin vinden we voor elke maand een kaart van de gehele hemel. Die kaart klopt dan voor middernacht op de eerste van een maand, maar ook voor allemaal andere data en tijdstippen die ook vermeld staan. De sterrengids bestaat overigens al sinds 1938. Maar goed, toen ik 8 was hadden we geen apps en het kleine groene boekje van Walt Whitman opende een belangrijk stukje van de wereld om me heen die tot dat moment in mijn jeugdige bestaan nog wat ondoorzichtiger was geweest. Of misschien wel volkomen opaak. Behalve de sterrenkaarten waarmee ik leerde welke sterren en sterrenbeelden ik in onze Groningse achtertuin zag, bevatte het boekje ook nuttige uitleg over de sterrenkunde, over hemellichamen en verschijnselen aan het firmament. Ook al was het boekje uit 1940, toen nog geen mens de maan had bezocht of er überhaupt een door mensen gemaakte satelliet om de aarde had gedraaid. Over een bezoek aan de maan schreef Whitman: geen vliegmachine kan ons naar de maan brengen. Wel 384.400 kilometer van de aarde volbrengt zij, onbereikbaar voor alle aardse vervoermiddelen, haar loop. Een verkeersvliegmachine legt ongeveer 350 kilometer per uur af. Als het mogelijk ware een vliegmachine voor het vliegen in het heelal te construeren, zouden wij 1 maand onderweg zijn voor wij de maan bereikt hadden. Sneller gaat het als wij ons door een kanon op de maan laten schieten. Dan zou de reis op maandag begonnen reeds op vrijdag volbracht zijn. Min of meer exact dat, met een kanon op de maan afgeschoten worden, is wat we op dit moment opnieuw proberen te doen als mensheid met de steeds maar uitgestelde Artemis 1-missie. Toen Welke ster is dat in 1940 in de Nederlandse vertaling verscheen, kreeg het lovende recensies in de pers. Laten we er eens wat oude kranten bij pakken. Die slingeren hier toch onder mijn bureau. Dit is Het Volk, dagblad voor de Arbeiderspartij van 27 november 1940. In de rubriek Boeken, Film, Wetenschap lezen wij: een heel handig boekje om vlug te weten te komen welke sterren er op een bepaald moment aan de hemel staan, is Welke ster is dat? Een volledige sterrengids voor Nederland. Het boekje, geschreven door W. Whitman, is voor ons land bewerkt door J.C. Alders. Er zijn 48 sterrenkaarten en een tabel tot het bepalen der sterrenbeelden op elke datum en op elk uur in opgenomen. Dankzij zwarte blokjes kan de gebruiker net zo snel de weg vinden in dit boekje als in een boekje met ingestanst alfabet. De toelichting staat vlak naast het kaartje. Missen is niet mogelijk. Failure is what keeps us geniuses from becoming too vain. Het boekje verscheen het jaar daarna al in de tweede druk. In De Standaard van dinsdag 22 april 1941 lezen wij bij de boekenbespreking rubriek Welke ster is dat? Door W. Whitman, uitgeverij W.J. Thieme en C. Zutphen. Eveneens een tweede druk van een der bekende zakboeken voor natuurvrienden. Dit boekje munt uit door uitermate duidelijke en overzichtelijke sterrenkaartjes. Nu de belangstelling voor den sterrenhemel ten gevolge van de verduistering zo is toegenomen, kunnen wij den amateur dit werkje ten zeerste aanbevelen. Een verduistering, welke verduistering zal dat dan zijn geweest? Dat is een beetje raadselachtig. Het artikel is van 22 april 1941. Er was een maansverduistering op 13 maart van dat jaar, maar die was in Nederland niet zichtbaar. Een gedeeltelijke zonsverduistering vond in Nederland plaats op 19 april 1939... maar dat is 2 jaar voor het artikel. Ik denk dat de auteur van dit krantenartikel mogelijk de in Nederland niet zichtbare zonsverduistering van 1 oktober 1940 bedoelde. Voor het maken van deze column bladerde ik voor het eerst in decennia weer in dit boek. De afbeeldingen brachten heel wat herinneringen naar boven. Maar laat ik eens in de praktijk kijken of ik nog wat aan dit boek heb. Als ik dit inspreek, dan is het 3 september 2022. En het is wel redelijk helder. Het is nu 22:30 s'avonds. Mijn dochter slaapt al bijna, denk ik, hoop ik. Dan heb ik hier het oude Welke ster is dat boekje. Er staat een tabel welke kaart ik voor vanavond moet raadplegen. Nou, het is ongeveer 1 september en het is ongeveer... Ja? Ga door. 22 uur, dan moet ik kaart 9 raadplegen. Cute. Oké. Dat zijn dan weer 4 kaarten voor alle windrichtingen. Kaart 9. Ziet er daar heerlijk ouderwets uit. Maar de horizon kan ik wel vergeten, uiteraard. Dus de steenbok en de schutter, dat ga ik niet eens proberen. Maar volgens deze kaart moet ik de zwaan redelijk in het zenit hebben. Nou, dan gaan we eens even buiten kijken. Mijn bril weer op en snuffert, anders zie ik überhaupt niks. Ja, pal boven mijn hoofd de zwaan. Met Deneb. Ik zie ook Albireo. En de lier ook heel mooi, dat zegt het boekje ook. Wat is er eigenlijk nog meer te zien? Ik zie daar een hele heldere planeet, een beetje in mijn... Ja, dat zegt pal in het oosten is een planeet. Dus dan gokken we eigenlijk dat het of Jupiter of Saturnus is. Ik denk eigenlijk Jupiter. Ja, echt wel. Nou, dat weet mijn boekje natuurlijk niet. Pakken we Sky Safari erbij. Dat gaat toch wel weer heel makkelijk. Ja hoor, Jupiter. In het oosten. Echt waar? Hartstikke grappig. Ja, dan zie je wel het verschil, hè. Zo'n Sky Safari app. Die kan mooi in rode nachtmodus. En je ziet de planeten en de sterren boven. Maar toch is het leuk dat de kaarten van welke sterrenstad het ook nog zo goed doen, hè? No shit, Sherlock. Zoveel is er ook weer niet veranderd. No shit, Sherlock. In die paar jaar. Welke sterrenstad bestaat trouwens nog steeds, mocht u zich dat afvragen. U kunt het gewoon aanschaffen via uw boekhandel of bol.com of zo. Alleen staat nu Joachim Herman als auteur vermeld. Herman is astronoom en maakt een nieuwe editie van het beroemde boekje. Naar verluidt bevat het boek nog steeds 48 kaarten van de noordelijke sterrenhemel. En Hermans versie werd ook weer in het Nederlands vertaald. Zo te zien in 2003. Mocht u zich afvragen welke ster dat is, dan zijn er legio boeken en apps om uw nieuwsgierigheid mee te bevredigen. Sky Safari is mijn favoriete app op de iPhone, maar dat is misschien ook zo omdat ik die als eerste installeerde. Het is sowieso een fijne app om geïnteresseerde wildvreemden op duistere momenten uit de nood te helpen wanneer zij een heldere stip aan de sterrenhemel niet kunnen identificeren. I say, what is this? Dat is al zolang ik besta een inherent onderdeel van de sterrenkunde-hobby. Het delen van kennis en ervaring met anderen. Redshift Sky is ook een heel aardige app. Ik ken het al in de jaren 90 als planetariumsoftware op mijn Windows-computer. Voor wie supersnel gefrustreerd raakt van technologie, veel van dit soort apps beginnen uw beweging aan de hemel te volgen als u uw mobiel richting de hemel kantelt. En dit ding is niet meer coronavrij, denk ik. Maar voor wie er niks boven een stapel papier gaat, is er dus elk jaar de sterrengids. Het stuk gelezen boekje van Walter Witman bewaar ik tot mijn dood. Dat is waar het voor mij allemaal begon immers. Een kleine 50 jaar later maak ik, of althans bemoei ik me met het geluid van, podcasts, waaronder de volgende. Hoi, ik ben Anne-Sophie en samen met Rianne heb ik een fascinerende reis gemaakt in de wereld van long covid. Die reis kun je beluisteren in de podcast Long Covid, de schaduwpandemie. Straks hoor je de trailer, maar eerst nog even dit. Want heb je nog vragen aan Hens over het heelal? Mail dan naar henszimmerman@gmail.com. Zo is dat. En bedankt Anne-Sophie. Tot de volgende keer. En in het kader van de crossmediale bestuiving is hier... Alsof er een mannetje met een soort pikhoudwiel... in je hoofd constant blijft. Pikhoudwiel. Ja, tegen je schedelwand. Een hele scherpe, felle, echt heftige pijn. Pikhoudwiel. 10.000 mensen die bijna niets meer kunnen. Het zijn vaak mensen die van alles aan het doen waren. Sporten, reizen, werken. En opeens komt je leven op pauze te staan. Ik wilde mezelf eigenlijk de hele dag zo in mijn gezicht slaan. Van kom op, word wakker, ga ervoor. Maar ik werd niet wakker. Een deel wordt maar niet beter. We vinden dus niks met de gewone onderzoeken. Een longfunctie, een CT, een MRI van het hart. Een gewoon bloedonderzoek komt meestal normaal terug. Wat is er met deze mensen aan de hand? We zien vooral bij patiënten die lijden aan long-covid een immuunsysteem dat nog steeds in de afweerstand staat. Wat vaak gebeurt is dat dan wordt gezegd, nee, al je onderzoek is normaal, er is niks aan de hand. Misschien moet je eens met een psycholoog gaan praten. U zegt dat u ook mensen begeleidt met long-covid. Heeft u er daarvan dan al kunnen genezen? Of? Ja, tuurlijk. Dus er zijn mensen die door psychologische behandeling van hun klachten afkwamen. In de podcast Long-Covid, de schaduwpandemie, gaan Anne-Sophie van den Toren en ik, Rianne van der Linden, op zoek naar antwoorden over deze nieuwe ziekte. De grote aandacht voor Long-Covid als een grote pandemie in de pandemie, of na de pandemie. Want dat is het volgens u? Ja, echt heel groot. En dit gaat nog jaren heel zwaar mis. Echt. Waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Muziek op verzoek van onze eigen Hans Zimmerman. Je hoorde The Fix met Red Skies. En volgende week is hij er natuurlijk gewoon weer met een nieuwe Zimmerman in Space. De nacht van NTR. Met Ruben van Haften. Het academische jaar is deze week officieel begonnen. En dat betekent ook dat het studentenleven weer helemaal op gang is gekomen na alle introductieweken. Afgelopen zomer, toen kwam de vereniging Het Amsterdamse Studentenkoor in opspraak na een seksistische speech tijdens een feest. En ook andere verenigingen haalden de afgelopen jaren het nieuws door seksistische uitspraken. En daar moet het eens klaar mee zijn. Dat dachten vier studenten uit Utrecht. En zij startten 4 jaar geleden met hun stichting Gelijkspel. Met workshops aan en voor studenten wilden ze de seksuele cultuur in het studentenleven verbeteren. Aan de telefoon heb ik Lotte Toet, een van de oprichters van deze stichting. Lotte, goeienacht. Goeie avond. Ja, hoe heb jij naar dat nieuws gekeken rondom die uitspraken binnen het Amsterdam Studentenkoor? Ja, allereerst dank je wel voor de goede aankondiging. Mm-hmm. Nou, hoe wij als Gelijkspel naar het voorval hebben gekeken, is dat we eigenlijk van mening zijn dat het beste medicijn tegen infectie zonlicht is. Helaas zijn wij op de hoogte dat dit soort excessen in meerdere omgevingen in het studentenleven zich voordoen. En daarnaast zijn wij ook van overtuiging dat vormen van overschrijdend gedrag helaas altijd zullen blijven bestaan. Ja. En wij denken dat het nu tijd is voor alle studentenorganisaties om te laten zien hoe je daarmee omgaat. Om zo uiteindelijk een zo veilig en leuk mogelijke sfeer voor alle studenten creëert. Ja. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik dacht dat we na Vindicat een paar jaar geleden hier wel klaar mee zouden zijn. Maar jij zegt, dit verbaast me eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Ik betreur het enorm. Ja. Het is natuurlijk verschrikkelijk. En we willen natuurlijk allemaal een wereld waarin dit soort voorvallen zich niet zullen voordoen. Mm-hmm. Maar ja, het is natuurlijk uiteindelijk overschrijdend gedrag zal uiteindelijk toch wel plaats blijven vinden. En ja, uiteindelijk proberen wij met onze workshops ook te streven naar een betere cultuur. En met onze workshops proberen we inderdaad de normen in de bestaande seksuele cultuur te herschrijven. Maar op dit moment zijn we daar helaas nog niet. En die bestaande seksuele cultuur herschrijven, dat wil je dus doen met Gelijkspel? Ja, onder andere. Ja. En hoe doe je dat met Gelijkspel? Ja, wat wij eigenlijk doen, wij geven workshops. En dat zijn workshops die studenten geven aan studenten. En wat wij doen is dat wij herkenbare casussen uit het studentenleven aan studenten voorleggen. Dus we beschrijven inderdaad een avond in een verenigingsdiscotheek, hoe het kan gaan op een huisfeestje. Maar we leggen ook situaties voor waarin bijvoorbeeld iemand wordt bestempeld als slet. Hmm. Of we leggen situaties voor waarin men druk kan ervaren vanuit vrienden om wel of niet met iemand naar bed te gaan. En dan uiteindelijk gaan de studenten met elkaar in gesprek, in groepjes, over hoe ze daar in zo'n situatie zich zouden gaan gedragen. Mm-hmm. En hoe ze daarmee zouden willen omgaan. En daarna bespreken we uiteindelijk hun antwoorden plenair. En meestal ontstaat er dan een discussie die eigenlijk altijd de thematiek of het pijnlijke punt raakt waar de desbetreffende vereniging mee kan. Yeah. En die discussie is eigenlijk fantastisch, want wij zijn dan slechts de facilitator. En de studenten bespreken uiteindelijk zelf waar hun grens ligt en wat zij goed of fout vinden. En daarmee fungeren wij ook niet als kenniscentrum of rechter. Maar wij faciliteren uiteindelijk gewoon het gesprek. En daarin kunnen studenten zelf bepalen wat hun gewenste normen zijn binnen hun omgeving. Mm-hmm. En daarmee hopen we natuurlijk uiteindelijk een herschrijving van de bestaande seksuele cultuur voor te zetten. Hoe is dit idee ontstaan eigenlijk, Lotte? Ja, het is 4 jaar geleden ontstaan. Tijdens een rode wijnavond. Oh, ja. Fijn, ja. Ja, uiteindelijk ontstaan daar toch de beste gesprekken, blijkt. En ja, we raakten met z'n vieren in gesprek met eigenlijk over de seksuele cultuur. En eerst hadden we het natuurlijk over alle leuke en fijne verhalen. En eigenlijk toen het vertrouwen gecreëerd was, kwamen ook nare verhalen naar voren. Dus ja, van anderen en van onszelf. En ja, uiteindelijk gingen die verhalen over het vormen van seksisme en seksueel overschrijdend gedrag. En daarna verdiepte ons gesprek zich. Want we dachten van ja, waar komt dit nou precies door? En toen analyseerden we eigenlijk de factoren die inderdaad het seksisme en seksueel overschrijdend gedrag volgens ons bewerkstelligen. En uiteindelijk dachten we van ja, het is eigenlijk dus best wel duidelijk waar het dan niet goed gaat. Moeten we daar niet gewoon iets mee gaan doen? En toen hebben we elkaar de hand geschud en elkaar aangekeken van nou, we laten het niet bij dit gesprek. We gaan hier echt iets met elkaar aan doen. En dat hebben we inderdaad gedaan. Ja, en schrok je ook van bepaalde dingen? Of was het eigenlijk, ja, we wisten het wel, maar we hebben het niet echt eerder besproken? Ja, ik vind dit een hele passende vraag. Omdat wij inderdaad beseften van, wij leven nu inderdaad in deze wereld. En helaas zijn dit soort verhalen komen vaker voor. En toen dacht ik van ja, eigenlijk is dit niet hoe wij seks voor ons zien. En het kan zo fantastisch, het kan zo leuk zijn. Moeten we niet ons best doen om daarnaar te streven? Dus ja, dat was inderdaad zo dat we inderdaad beseften van nou, dit is gewoon het geval. Dus we schrokken niet zozeer, maar het was natuurlijk niet fijn. Nee, dat begrijp ik. Jullie hebben uiteindelijk wel een brandbrief geschreven. Wat was dat voor brief? Ja, wat wij eigenlijk hadden gedaan is dat we zelf een soort brandbrief hadden geschreven als de vrouw van AVSV, om maar even tot een verbeelding te spreken. Waarin wij aangaven aan toen de relevante studentenorganisaties dat de seksuele cultuur veel beter zou kunnen. En daarin beschreven we dus inderdaad van, goh, wij denken dat het bijvoorbeeld ligt aan dat er een ons kent ons cultuur heerst. Want hoe leuk het ook is dat je zoveel studenten leert kennen in je studententijd, het bemoeilijkt ook het aanspreken van de ander op ongewenst gedrag. Ja. Meldingen doen binnen je vereniging of binnen je studie is ingewikkeld. Want men is bijvoorbeeld bang dat ongewenst gedrag rondgaat. Of bestuursleden zijn voor bevriend met de mensen van het grensoverschrijdend gedrag. En wanneer men dan uiteindelijk niet wordt gecorrigeerd, zullen de grenzen ook weer worden verlegd en weer opnieuw worden getolereerd. En daarnaast, voor ons natuurlijk het belangrijkste punt, waar wij ook echt op inspelen, is het taboe rondom communicatie van seks. Want verhalen over prestaties in bed worden al ongedeeld. Echter het gesprek over seksuele wensen en grenzen, dat wordt moeilijk gevonden. Daardoor kan seks zich op een grijs gebied bevinden. En kan er seksueel overschrijdend gedrag plaatsvinden. Dus eigenlijk die communicatie, zoals inderdaad het checken van grenzen, dat wilden we gaan bevorderen. Ja. Dus dat hebben we allemaal aangegeven in onze brandbrief. Eigenlijk heel gek, hè? Dat zoiets intiems als seks wordt gezien als iets waar je over kan opscheppen. Ja, dat klopt. Dat vind ik ook. Ja. Wat waren de reacties die je eigenlijk kreeg op die brandbrief? Ja, die vond heel erg in eerste instantie, die sloten aan bij de inhoud van onze brief. Alleen de studentenorganisaties vonden het, dus onderwijsinstellingen en studentenverenigingen vonden het wel lastig van ja, maar hoe, wat kunnen wij hier aan doen als organisatie? Want hoe kunnen wij bijdragen aan het seksueel welzijn van studenten? Mm-hmm. Dat is toch een persoonlijke kwestie. En wij probeerden echt duidelijk te maken van... nou, wij denken dat jullie daar zeker rol in kunnen nemen. En uiteindelijk hebben we dus inderdaad deze workshop geschreven... en hebben we het toen aangeboden. En nu, 3 jaar later, is het heel goed om te zien... dat er zoveel studentenorganisaties wel degelijk het belang inzien... en dat sociale veiligheid echt een punt op de agenda is... En ja, dat merken we nu ook al aan de aanvragen. Want inmiddels zijn we inderdaad met 40 personen binnen onze organisatie. En opereren we in 6 studentensteden. En geven we ook hebben we al bij meer dan 25 studentenorganisaties onze workshop gegeven. Ja. Dus dat is heel fijn. Jullie hebben die workshops onder andere opgezet met de onlangs overleden Ellen Laan, hè, die ook een bekende seksuoloog was. Hoe heeft zij jullie daarbij geholpen? Ja, Ellen Laan heeft niet zozeer meegeschreven met de inhoud. Maar ja, we hebben eigenlijk onze analyse. En de inhoud van onze workshop hebben we aan haar gepresenteerd. Mm-hmm. En ja, zij gaf ons zo'n enorme steun in de rug. En dat zei van, nou vrouwen, jullie doen het echt... jullie raken precies de goede punten aan. En de inhoud brengen jullie ook op een goede manier, passende manier... En ga er vooral zo mee door. En dat was voor ons gaf ons een enorme kracht. Want ja, wij waren ook 21. En wij waren zeker, wel zeker niet zoveel expertise als Ellen Laan. Dus, zeker, ja. Nou, dat was heel fijn. Nee, ja, Ellen Laan is ook wel eens bij ons te gast geweest. Dus hij wordt zeker in het werkveld ontzettend gemist. Nog eventjes over die workshops die jullie doen. Is er zo'n moment uit zo'n workshop dat jou bijgebleven is? Ja, zeker. Dat was onlangs bij een studentenvereniging. En eigenlijk vond deze situatie niet plaats tijdens het bespreken van de casussen, maar achteraf. Toen stond namelijk een nieuw aankomend student stond op en... Die vertelde alle medestudenten van ja, ik heb dit eigenlijk nog niet eerder gedeeld. Maar naast dat ik op vrouwen val, val ik ook op mannen. En ik ben heel erg benieuwd hoe de rest van mijn jaar hier tegenover staat. Mm-hmm. Nou ja, ik krijg weer kippenvel als ik het erover heb. En uiteindelijk kreeg hij 45 seconden applaus van... alle medestudenten. En ja, dat was een ontzettend onroerend moment... dat we dachten van ja, dit is uiteindelijk wat we ook graag willen bewerkstelligen... met onze workshop, dat iedereen zich veilig voelt... en het idee heeft dat hij of zij alles kan delen. En ook op een leuke, positieve, speelse manier... maar ook inderdaad voor dit soort kwetsbare momenten. En dat waarderen we enorm. Ja, prachtig. Ja, ik word er ook bijna emotioneel van nu je dit zo vertelt. Dus ik vind het ontzettend mooi. Tot slot, jij wilde nog een nummer aan ons laten horen. Dat was The Villagers met Courage. Waarom die? Ja, nou voor mij is dit een waanzinnig mooi nummer. Het was ook een van de favoriete nummers van iemand die ik onlangs ben verloren. Hmm. En daarnaast geeft het mij ook Courage... gelijkspel door te zetten. Dus vandaar. Het is een prachtig nummer en ook jullie initiatief is prachtig. Heel erg bedankt dat je met ons wilde praten. Lotte Toet van de Stichting Gelijkspel. Dank je wel. Ontzettend bedankt, Ruben. It took a little time to get where I wanted. Took a little time to get free. It took a little time to be honest. Took a little time to be mean. took a little lover, but then we parted. It took a little time to get over this. And from time to time I get heavy-hearted, thinking of how we used to kiss. Courage, it's a feeling like no other, let me tell you, yeah. Courage, in harmony with something other. Courage, the sweet relief of knowing nothing comes for free. Do you really want to know? Op verzoek van Lotte Toet van Stichting Gelijkspel. The Villagers hoorde je met Courage. En als jij meer wil weten over gelijkspel, ga dan naar gelijkspel.nu. En dan kan je ook vrijwilliger worden of ze financieel steunen. De nacht van NTR. Met Ruben van Haften. Afgelopen week was het natuurlijk groot feest in Zandvoort. En misschien was heel Nederland wel in de ban van de Formule 1. Maar we hebben natuurlijk nog een ander groot motorsportevenement. De TT in Assen. Eind jaren 60 trokken jaarlijks duizenden jongeren uit het hele land naar de traditionele Nacht van Assen. En die was altijd voorafgaand aan de TT. De Andere Tijden podcast gaat terug naar die nacht waarin de jeugd de stad volledig overnam. De politie ontbeerde het aan ervaring en trad met veel geweld op. Luister naar de Andere Tijden podcast over verveling onder de jeugd, bier, geweld en stripteases. Dit is de Andere Tijden podcast. Ja, dat gerezen, die 50 cc's, dat geluid. Dat was echt zo'n Van, ja, hoe moet je zeggen, dat geluid. Het, en dan kwamen die grote, was het veel meer van... Dat was, ja, dat moet je horen om erop verliefd te worden, zeg maar. Verliefd op het motorgeluid. En dan bedoelt Ben Oevermans vooral het geluid van de TT in Assen. De jaarlijkse motorrace in juni. Een evenement van wereldklasse op het hoogste niveau. Een internationaal spektakel waar elk jaar opnieuw tienduizenden mensen op afkomen. En niet alleen op het motorcircuit knalt het. Assen is één groot feest. Inwoners en bezoekers vermaken zich op de kermis, bij muziekconcerten of bij andere spectaculaire activiteiten georganiseerd in de nacht voorafgaand aan de race, zodat iedereen lekker in de stemming komt. In deze aflevering gaat het ook over zo'n nacht. Namelijk die van 1967, waar het voor het eerst flink misgaat. In plaats van ronkend motorgeluid is er het lawaai van rinkelend glas en van rellende jongeren. Verslaggever Sjoerd Punter van de Drentse en Asser Courant neemt ons mee naar de TT van eind jaren 60. Het is een oude traditie en mensen namen hun kinderen mee naar de stad om te kijken naar de motoren, naar al die motorduivels. En dat gebeurde allemaal weliswaar half dronken of helemaal dronken, maar verder gebeurde er niks. Je kon je kinderen gewoon meenemen. Er gebeurde vrijwel nooit iets hier. In het begin de neusverkoudheid van de burgemeester, heb ik wel gezegd, dat was eigenlijk al voorpagina nieuws. Ja, Assen was veel kleiner dan nu. Het was ongeveer 30.000 inwoners die allemaal op tijd naar bed gingen. Met uitzondering van een paar rekels. Maar dan komt het jaar 1967. Het begint zoals elke andere TT. Assen loopt vol. En er hangt een lekker sfeertje in de stad. Het zindert. Een beetje zo'n gevoel als op Oudjaarsdag. Politieagent Rink Postma heeft dienst en houdt de boel vanuit de speciale uitkijkpost in de gaten. Hij ziet hoe jongeren van heinde en ver naar het centrum van Assen trekken. Heel veel met de trein. Met de late avondtreinen. En, voor zover ik me herinner is het... Begon het in de stationsstraat al met het lostrekken van tuinhekjes. Wat stoeptegels aan vladen smeed om met wat gooi- en smijtwerk de stad in te trekken. En volgens mij had een heel groot gedeelte daarvoor al behoorlijk ingedronken in de treinen. Het was niet een kwestie van wat is er in Assen te doen. Het was een kwestie van gelijk maar even weten, wij zijn er. Een van de feestgangers die door de straten slentert is Gerrit Arkema. Overal was het feest. Je ging overal ging je naar binnen. Een biertje drinken. Ja, je bent jong en hoppakee. In mijn herinnering ging dat mis. De eerste keer, dat was in 1967. Als gevolg van een aanrijding waar wat een opstootje ontstond. Waar het publiek zich mee ging bemoeien. En ja, vanuit het niets sloeg de vlam in de pan. En begon er een rellerige sfeer. Het is eigenlijk begonnen met die verkeersagent, die verkeersstondregel, wat eigenlijk helemaal niet had moeten zijn. En ik zag ook hoe hij van achteren, er kwamen een paar jongeren op hem af met een grote paal. En die zou hem wel even de hersens inslaan. Dus toen was het al behoorlijk hevig aan het worden. Die jongens werden nog wel tegengehouden, maar uiteindelijk kreeg die agent toch wel een blikje tegen zijn hoofd. Rink Postma is een jonkie en nog maar kort in dienst bij de politie. Ik was 19 jaar. Dit is mijn tweede TT. Zo vanuit het rustige bureau, midden in het strijdgewoel. Ja. En de blikjes links en rechts om de oren. En dat geluid van die blikjes, dat vergeet ik ook nooit weer. Dat was zo'n immens, bijzonder typisch geluid van al die honderden, duizenden blikjes waar iedereen tegen aanschopte. Dat gaf een heel bijzonder effect aan die nacht. De De politie kan het niet alleen aan en de ME wordt opgetrommeld. De eenheid verschanst zich in een garage. Het rellende publiek krijgt er lucht van. Bon stopt de deuren en scandeert. 1, 2, 3, 4. Komt er nog wat van? De spanning stijgt. En dan stormt de ME naar buiten. Ik heb het zelf omschreven in een artikel als de nacht van de bange knokkers. Ik heb het wel vergeleken met een versnelde eb en vloed opname. De politie zet een paar stappen naar voren, de menigte deinst achteruit. Nou, denkt de politie, het gaat wel weer goed. Die doet een paar stappen achteruit, de menigte rukt weer op. En zo ging dat maar heen en weer. Ben Oevermans bevindt zich onder de oprukkende menigte. Ja. Toen waren we eigenlijk allemaal toch wel een beetje al aardig in de olie. Ja, en dan zie je daar al die mensen die toch wel allemaal vrij aardig in de olie waren, toch wel. Ja, en dan doe je een beetje met het sfeertje mee. En toen wij daar liepen, toen zagen we dus, want er hingen erboven allemaal die feestverlichtingen. En dan zagen we wat mensen met stenen, zagen we die lampjes stuk gooien. Nou ja, en op een gegeven ogenblik dacht ik van nou, ik pak ook zo'n steentje en ik ga het ook proberen. Maar ja, toen was het klik en toen zat ik vast. Toen op een gegeven moment kwamen we de kroeg uit. Hier, ergens waar de straat op. En daar waren net rellen. Toen kwamen we daar tussen. En ja, aan alle kanten waren ze aan het slaan. En toen heb ik op een gegeven moment ook een stuk steen pakt en gooit. Nou, en dat was einde verhaal. Ja, dat waren niet die motorfans natuurlijk. Dat waren gewoon jongeren van allerlei soort. Die elkaar, ze werden steeds opgewonden. Hè. Als je een klap had gekregen, dan wilde je wel een klap teruggeven. De politie treedt keihard op tegen de inmiddels behoorlijk bezopen jongeren. Nou, vrij hard hoor. Ze sloegen er behoorlijk op los. Ik heb ze wel met z'n vier op één jongens zien staan hakken die al voortdurend bleef doorschelden tegen van helemaal slaan. Ze kregen hem ook niet klein. Ja, dat werd gewoon goed gemerkt. Ja. Eerst nog met de korte wapenstok, de standaard uitrusting. En later ook met de lange lat, zoals wij dat dan noemden. Ja. Oh, wat verdomme! Het was wat bloed, wat dikke lip. Die was in stuk. Ja. Ik geloof dat ik mijn tanden kwijt was. Later een mooi gebitje gekregen. Ja, ik werd behoorlijk afgetuigd. Kneuzingen, snijwonden, bursen en builen, blikjes, glas. Glas is ook door de jaren heen verboden, want dat was zowel voor ons als voor het publiek echt een geweldige veroorzaker van verwondingen. En bij de politie viel er nogal wat gewonden en bij het publiek zeker. Niet alleen bij de radarrijders, maar ook het publiek. Dan hoor je in de verte het geraas van de motoren. En dan zie je overal die troep liggen en die mensen die niet zijn opgestaan. Het begrip coma suipen moest nog worden uitgevonden. Dus die bleven gewoon liggen zo daar. En niemand dacht dat serieus was. Op de lange hete nacht volgde een kille ochtend, waarin Assen het sein weer op veilig stelde. Daags na de woelige nacht troffen wij op het TT-circuit de burgemeester van Assen, meester PP Achter. Dit was nog nooit eerder gebeurd, burgemeester. Nee, dit is in al die jaren nog nooit geweest. In ieder geval zullen we zorgen dat volgend jaar het uiterste gedaan wordt, opdat ieder die in de TT-nacht in Assen zich bewegen wil, dat op zijn manier, op verantwoorde wijze, kan doen. Dat betekent dat mensen die ontzettend vervelend zijn ook eindelijk eens zullen moeten leren dat je in Nederland nou niet eenmaal alles kunt doen en alles gevoelens kunt uitleven. Een beetje zelfbeheersing moet iedereen kunnen opbrengen. De verslagenheid is groot. Dit mag nooit meer gebeuren. En toch gaat het in het jaar daarop weer mis. En daarna weer en nog een keer. Het lijkt bijna traditie geworden om te rellen bij de TT. Tot er in 1974 eindelijk een oplossing lijkt te zijn gevonden. Assen wil af van de veelverbreide gedachte dat de Nacht van Assen onvermijdelijk moet leiden tot vechtpartijen, ingegooide ruiten en politierellen. Gemeentebestuur en particulier initiatief proberen het laatste jaar de tienduizenden bezoekers wat anders te bieden dan alleen maar verveling. Speciale looproutes worden aangelegd, waarlangs van alles te beleven valt. Van kartraces tot hellriders. Mannen die met motorvoertuigen over barricades springen. En naast al het motorvertier kun je ook een bezoek brengen aan wel een heel speciaal optreden. Ze kwamen met poptoestanden en blote dames in het culturele tempel van Assen. En dat was een enorm succes. De gangpaden stonden ook helemaal vol. En die dames die waren uit het buitenland aangerukt. En die waren niet bijzonder mooi. Maar ze hadden zo'n roze schijnwerper erop. Het was een beetje spannend te maken en langzaam kleden ze zich uit. En in de zaal ontstond toch wel een behoorlijke opwinding. En na die seksvoorstelling traden de buffoons op. Dat was toen in die tijd een Twentse popgroep. De zaal stroomde gelijk leeg, want daar zat niemand op te wachten, een aangeklede band. En zo is er na 6 jaar knokken eindelijk een recept gevonden. Gewoon de aandacht afleiden, zodat de jongeren simpelweg vergeten te vechten. En de TT zelf? Die is onverstoorbaar. De motoren racen over het circuit. En of er nu rellen zijn of blote vrouwen. Voor de racers geldt alleen wie het eerst over de finish komt. Iedereen hield de adem in bij de start van de 50cc. Direct na de start namen Nieto en de Vries de leiding. Het werd een nek-aan-nek race, maar toch was het Nieto die zich na 8 ronden als eerste liet afvlaggen. Gemiddelde snelheid op deze superbromfiets 127,3 kilometer per uur. Je hoorde de Andere Tijden podcast over de TT in Assen. En meer bijzondere historische gebeurtenissen vind je in je favoriete podcast-app of op onze website. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de Nacht van NTR voor vandaag. Wil je het uurgesprek van vandaag met klimaatwetenschapper Claudia Wieners of het gesprek met Lotte Toet van Stichting Gelijk Spel nog een keer terugbeluisteren? Dat kan op de website van NPO Radio 1. En het uurgesprek is ook te beluisteren in de podcast van de Nacht van. En die vind je weer in je favoriete podcast-app. Hij staat bijna al online, dus dat komt helemaal goed. Zometeen hoor je op deze zender Vroeg met Stefan Komduur. En ik wens je nog een hele fijne nacht. NPO Radio 1.